cada dissabte a Ràdio Porreig, de 12 a 2 al migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Bé, un programa que dedicam a Pep Boch, un amic que el destí va decidir que ahir ens deixés. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 16 de TAP Esports de l'era retallada, període qui paga descansa però qui cobra també, i que aquest, encara que no sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més. A la olla! Però abans de començar a acostar-nos a l'estómac de la Terra, podríem passar dos caps de setmana visitant tota una sèrie d'illots, molt ràpidament, oi? Com són les Illes Marianes, formades per 14 illots, i acabar el següent cap de setmana a la illa de Guam i passar el Carnestoltes a la mateixa illa. Perquè no està gens malament. Segons el cens electoral dels Estats Units de 2007, és de 173.456 habitants. Les localitats més poblades són Yigo, amb 12.190 habitants, Tamuning, amb 11.990, i Manguilao, que és la capital de l'illa de Guam, amb 10.819 habitants. Avui, 30 de gener de 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12:04, amb una temperatura de 107.2 graus centígrads, una humitat del 90% i una pressió atmosfèrica de 1030.7 hectopascals. Avui, a un amic que ens ha deixat, pel 107.3 de la vostra FM! La història no pinta gens malament, oi? Les Illes Marianes, formades per 14 illots i amb un cens de 2000, el 2010 de 52.883 habitants, i que tan sols ens visitarem 4 d'aquestes 14 illots: Saipan, Tinian, Rota i Alamagan. Per altra banda, les únics que estan habitades. Els primers europeus que van arribar a les illes van ser Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano, que van desembarcar a Guam el 1521. A l'any 1565 van dependre d'Espanya. Magallanes les va anomenar Illes dels Lladres. Saipan, la més gran, amb 62.392 habitants, i Alamagan, la més petita, amb tan sols 7 habitants. Contrasten perfectament com aquest programa i la seva cançoneta, que avui ens la porten dos monstros, eh? Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, amb un tema que porta per títol Heaven. Fins ara mateix. Salutacions cordials. Heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven. Heart beat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Carry me through to heaven. Bé, a les 12 i 11 minuts, si la setmana passada no vam pensar en el tema de relaxar-nos, no vam pensar en l'entrevista, aquesta setmana, Déu-n'hi-do, sí que hi hem pensat i ni més ni menys tenim ara mateix el fil telefònic en Oliver Vallabriga, entrenador de la Unió Esportiva Via. Oliver, bon dia. Oliver? Hola, bon dia. Bon dia. Ens tornem a escoltar, si més no per aquí a la ràdio. Ja veus que no em prenyem massa, Prou de feina tens, Aguantar el temporal. L'última vegada que vam parlar, potser anàvem més ben col·locats, però escolta, anàvem més ben col·locats de posició, perquè el que és a punts, estem a 3 del primer. Sí. Crec que com vam parlar al principi de temporada... I, després de la primera volta, està tot molt igualat i la posició no sé qual és, ara 7 o 8, però, sí que és veritat que hi ha molts equips junts i estem a 3 punts del primer, que anem demà a un dels líders al Camp de l'Horta. Estem aguantant, com dius, molt bé el temporal, no? Perquè déu-n'hi-do els equips que hi ha, Vilassar de Mar, Horta... equips que quasi aquí sobrarien una mica, no? Hi ha equips, és una categoria molt competitiva. Hi ha, en aquest grup hi ha equips de molt nivell, hi ha equips que han baixat de tercera o equips que són històrics a la categoria. Nosaltres, mica en mica, anem treballant i anem pas a pas, intentem fer els 45 punts que ens asseguren la permanència però també som conscients de que estem treballant bé i que tenim molta il·lusió i no es posem cap repte ni cap meta, però ja veurem, queda molt i el nostre objectiu és intentar guanyar cada partit, a veure fins on podem arribar. Una de les coses que he estat llegint sobre tu, i una de les coses que sí que et molestaven era aquests dos partits perduts seguits, ara fa poc, abans de la victòria aquest dissabte, diumenge al migdia, contra el Girona B. Una gran victòria, per cert, que la vaig veure per la tele. Vam començar l'any... eren dos partits complicats. Anàvem al Camp d'Altona i rebíem el Martinenc, que són equips que estan a dalt, també són molt forts. No és cap excusa, però sí que es va coincidir una mica de desgràcia. Ens van juntar en 4 o 5 baixes per als 3 partits per tenir jugadors sancionats i algú lesionat. Van tenir que canviar posicions i l'equip es va notar una miqueta. No és excusa, però sí que és veritat que vam poder competir amb tot l'equip. Vam anar a Camp d'Altona, el treball va ser bastant bo, però el resultat no va ser bo. I després el partit a casa amb el Martinenc, el mateix. Ells en van arribar a puntuar, van fer gol i nosaltres... quan teníem el partit una mica de cara, que acabàvem de ficar el gol, ens van expulsar un jugador i després va ser molt, molt complicat. Però el partit del diumenge amb el Girona també van tenir la mala sort que van quedar amb 10, quedant mitja hora, però l'equip es va resoldre bé, van defendre molt bé, van treballar molt bé i era una victòria molt important per nosaltres. A veure demà què podem fer. Vam passar una mica de puros, amb el Girona B, a casa, al final. Sí. Va haver-hi alguna jugada que dius... Sí. Ja t'he dit que crec que el partit va ser molt disputat. El Girona B està tercer per la cua, però té un nivell molt, molt bo. Té uns jugadors molt joves, que tenen una qualitat molt bona com a equip. És un molt bon equip la categoria és molt complicada i a lo millor tenen una mica de falta d'experiència, però és un molt bon equip. La primera part va ser disputada, nosaltres vam tenir la sort de marcar, però la segona part, ja dic, en quedar-nos amb menys, van patir molt, van estar 34 minuts jugant amb 10 i això es va notar, i es va anul·lar un gol a ells, van treure una de sota els pals que no sé molt si va entrar o no va entrar, però al final el treball va recompensar i són 3 punts merescuts. Sí senyor. Escolta, i l'Aviab, no sé si va quedar rat, recupera Pol Pintor per aquesta setmana. Recuperem a Pol, recuperem de la setmana passada, recuperem a Pol, que aún no havia jugat encara aquests tres partits, recuperem a Roger, que estava sancionat la setmana passada, i a Josep, que estava sancionat la setmana passada. I ens falta encara per recuperar dos jugadors, Torres, que li falta un partit de sanció, i Béjar, que li van expulsar la setmana passada. O sigui que aún falten per recuperar dos jugadors. Molt bé, tenim la plantilla completa, aviat? Podem arribar així a finals de temporada? Sí, bueno, nosaltres estem molt contents i ara ha incorporat dos jugadors. Aquesta setmana passada es van incorporar a Max Morell, que estava jugant al Rubí, que és un noi de Manresa, i bueno, ja va debutar i va fer el gol, o sigui, un debut immillorable. Aquesta setmana també bueno, han fitxat a un jugador de defensa, l'Edu, que bueno, també s'aportarà competitivitat i bueno, teníem una plantilla una mica justeta i bueno, hem decidit fitxar dos jugadors per això, perquè no es passi una altra vegada el que ens ha passat aquestes tres jornades, que s'han acumulat les desgràcies i hem tingut sancions, lesions i l'equip ho ha patit molt. Al camp del Tona crec que van anar amb 13 jugadors, o sigui que és complicat i bueno, el club també ha fet un esforç i bueno, la plantilla està tancada, a veure si ens acompanya una mica la sort i no tenim cap lesió i podem aguantar fins a final de temporada. Les noves incorporacions són joves? Sí. Max té 19 anys i Edu té 20. Sí, són jugadors que jo havia tingut a la meva etapa de futbol base, a diferents equips, i els conec molt bé. I, bueno, el Max estava jugant a tercera, a Rubí, i l'Edu havia jugat al Júpiter, i aquest any estava jugant a Sant Ildefons, a primera catalana d'altre grup. I, bueno, són jugadors joves que tenen molta ganes de jugar i bueno, experiència a la categoria i ens aportaran molt. Molt bé. Quina demarcació juguen? El Max és davanter i el davanter centre i l'Edu és central. Molt bé. Pel que fa referència, doncs ara tornem a aquest partit que ens té preparats el destí per demà a partir dels 12 del migdia a Horta. Com deies molt bé, és el co-líder. És segon per diferència de gols, però és co-líder empatat amb el Vilassar de Mar, Unió Esportiva. Com plantejaràs l'equip? Bueno, nosaltres tenim molt estudiat a l'Horta, té un molt bon equip, és un equip molt compacte, amb jugadors de molt nivell, i bueno, i tenen diferents maneres de jugar. Van començar jugant un 4-3-3 i ara els últims partits estan jugant una mica arriscat i estan fent un 3-4-3. I demà tenim una mica una dubte de com jugaran, però bueno, l'Horta és un camp petit i bueno, nosaltres tenim molt bé preparat el partit. O sigui, els jugadors estan entrenant molt bé, hem parlat molt bé de com tenim de jugar. Després, clar, demà també hi ha un contrari que també juga i no sabrem com sortirà el partit. Però bueno, anem amb una mentalitat molt bona, anem amb moltes ganes, anem sense res a perdre, anem allà a intentar guanyar, no signem a l'empat i anirem a treballar i als 90 minuts a fer tot el que estigui a les nostres mans per guanyar el partit. Però sí que, bueno, molt animats. El partit de Girona ens va anar molt bé aquesta victòria i, bueno, som conscients que estem a 3 punts d'ells i que si som capaços de guanyar allí podem fer un cop damunt la taula i anem amb moltíssimes ganes al partit de demà. Sí, senyor. Escolta, i dels últims 5 partits a l'Horta Unió Atlètic, no n'ha perdut cap, però n'ha empatat 3 i n'ha guanyat 2. Sí. I a més, estic veient també que no fa gaires gols, però tampoc n'hi fan molt pocs. Un equip és un equip molt, molt ben treballat. És un equip que si no pot guanyar, no perd. I bueno, s'ha mantingut des del primer partit de Lliga a les possessions altes. I sí, bueno, és un equip que, sí, com dius tu, no marca massa gols, però encaixa molt poc. Crec que és el segon més golejat de la Liga. Jo diria que sí, o el primer. El primer menys golejat. El primer o el segon? Sí, no, ara no. No, perdó, el segon, tens raó. El primer és el Mollet. El segon, no? Sí, és el segon. Sí. Però bueno, nosaltres som conscients, ja dic, som conscients, hem preparat el partit i som conscients que és un equip que fer-ho molt bé per ficar un gol i tenim que intentar que ells no el marquin, perquè és un equip que si et marquen sap que ells gestionen molt bé el partit i bueno, i nosaltres intentar fer un gol perquè bueno, també sapiguem que ells bueno, pues, de cara a porteria fan ocasions, però bueno, ara sí que fa 3 partits que han fitxat un davanter nou, que davant de l'experiència en tercera divisió, que els farà posar el nivell, Però, bueno, també són estadístiques. Després, quan comença el partit, d'aquests són estadístiques i la realitat a vegades no té res que veure. Sí, senyor, escolta, el penses que l'Horta sortirà a tope a fer el primer? Sí, jo crec que sí. A part de que són tres punts importants, també entra en joc una mica el gol a veràs, que aquí ens va guanyar 0-1, i bueno, jo crec que sí, jo crec que ells no són un equip que juguen cap partit que jo he vist a especular, no? Ells surten a fer el seu lloc, és un lloc de top, de mantenir la pilota, i bueno, i segur que intentaran, a més, jugar en el seu camp, i crec que aniran a guanyar des del primer minut, perquè també per ells és un... Si es guanyen, doncs, bueno, es posaríem a 6 punts i es guanyaríem el gol a veres, que també seria una bona renta. O sigui que jo crec que sí, és un partit de molta intensitat i, bueno, i serà un partit entretengut, però sí, segur que l'Horta anirà a tope des del primer minut. Oliver Vallabriga, moltes gràcies per entrar a trucar a Ràdio Porreig. I espero que doncs, aquest treball surti a efecte demà a partir de les 12, Horta. Sí, a veure, segur. Després guanyarem o no, però sí, el treball segur que... El treball per treballar no quedarà, segur. Moltes gràcies, Oliver, una altra vegada. Eh? Que vagi molt bé. Bon dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu. Bé, doncs ens ha passat un problema que no volíem, però que el tenim aquí sobre la taula, dins de l'estudi. Resulta que no se'ns podia tancar l'ordinador, se'ns ha tancat. I ara no tenim musiqueta. Tenim musiqueta que sona fins que s'acabarà. Això durarà, no sé, 10 minuts, un quart d'hora. No sé si ho podrem arreglar, no sé si ho podrem solventar, no sé si tindrem publicitat, no sé res de res, de moment, ara per ara, mirarem, doncs, aviam si podem fer alguna cosa mentrestant, però és que tenim tanta feina aquí que, a més de fer alguna cosa més, pues, jo veig molt, molt difícil, eh? Pràcticament, no us enganyaré, veig pràcticament impossible, eh? Però bueno, és igual, nosaltres què farem? Tirarem endavant, eh? Tirarem com sempre, mentre aprofitarem la cançoneta que va sonant, llavors ja mirarem si trobem almenys algun CD per ficar alguna cosa de fons, eh? Doncs res, començarem, com sempre, per la Lliga de Futbol de Veterans, Lliga Intercomarcal Grup A. Tenim un partit per avui, que és el Joan de Palà-Pradenc, a partir de les 6 de la tarda, i dos per demà. Un es jugarà aquí al Municipal de Porreig, a partir de 11:45, Porreig-Artés, i l'altre, a partir de les 10, a Callús, Cal Rosal. Un altre tenim pel grup C, a partir de les 7 de la tarda, és per avui, a la capital, Berga, Balsareny. I un altre per demà, a partir de 11:45, Castellbell, Gironella. Ara per ara, tan sols no sé ni si s'està guardant el programa, eh? Bueno, ja sé que per molts de vostès poden no els interessarà gaire, però per mi sí, eh? Faig una col·lecció de DVDs, allà a casa, i he comprat-ho ja una estanteria, ja, només per ficar els DVDs dels programes que vaig fent, eh? Mira, és una cosa que no ho pensava mai, eh? De parlar per aquí a la ràdio, dic, mira, doncs ara que ho fas, doncs ara ho gravaré, eh? Doncs això, doncs un altre, anem a l'esport rei, eh? Com és el hockey gel, eh? Lliga Nacional, partit per avui, a partir de 10:15, a Puigcerdà, Club Gel Puigcerdà, Xuri Urdín. I pel que fa a l'atletisme, cross escolar de Cardona, demà, Tenim dos coses escolars, eh? Una Cardona, que es fan tots dos demà, eh? El circuit del camp de futbol de la Coromina serà el seu d'aquesta competició, que es posarà en marxa a partir de les 9 i 20 del matí. L'altre també demà a Urban, ho es durà a terme a Cal Rosal a partir de 2:15. I pel que fa a la petanca, primera divisió, Viladomiu Nou, Santpedor, Gironella, Torrent, Cal Riera, Sallent. A la segona divisió tenim el Calders, Viladomiu Nou, i a la tercera divisió, Sant Feliu, Sasserra, Amics de Casserres. Tots ells demà a partir de les 9 del matí. Que tampoc tenim publicitat, eh? Bueno. Seguirem, doncs, amb l'handbol masculí. Tercera catalana preferent sènior masculina. Primera fase, grup B, 15a jornada. Handbol Berga, club handbol Ràpid Cornellà B. Déu-n'hi-do, aquests, quina por, eh? Ràpid Cornellà, eh? Deuen ser ràpids, aquesta gent, eh? Bueno, no us ho penseu, no us penseu tant, eh? Per què? Perquè és una classificació que està manant Joventut amb vol Mataró Atlètic, segon és el club amb vol Valldoreig i el Montgrí club amb vol és tercer, mentre que el amb vol Berga és 12è, amb 14 partits jugats, n'ha guanyat 3, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 11. Això fa un total de 6 punts. Mentre que el club amb vol Ràpid Cornellà B, el que visita la capital, serà avui, marxa 11è, marxa un lloc per sobre de l'equip de Berguedà, amb 14 partits jugats també, n'ha guanyat 3, però n'ha empatat 2 i n'ha perdut 11, això fa un total de 8 punts, a 2 punts de diferència. Aquest partit, doncs, un bon partit, un bon partit per poder escalar, sortir del 12 i posar-nos allà l'11, eh? L'11 davant, jugarà aquest partit al pavelló municipal, serà, com dèiem, avui, a partir de les 7 del vespre, amb vol Berga, club amb vol Ràpid Cornellà B. If you think I'm sexy, Doncs bé, en vistes de l'èxit, anem a parlar, seguirem parlant ara del futbol sala pel que fa a la comarca d'aquí el Berguedà i futbol sala femení. I començarem, com sempre, per la Lliga Segona Divisió Femenina Grup 2. Estan ells elles a la 15a jornada. Barna Sants, Futbol Sala Club, Puigfitó, Futbol Sala Casserres, el camp F11, Complex Esportiu de la Bàscula. I, hola, un moment, eh? Bé, bé, tenim solucionat, eh? Quina alegria més gran que m'han donat, eh? Doncs res, anem a raquet, com que dèiem, a l'àrbitre, Albert Cantero Martínez, eh? Estàvem parlant del Barna Sants Futbol Sala Club i la Puigfitó Futbol Sala Casserres, eh? Partit de la segona divisió femenina, grup 2. Doncs la classificació, doncs, va primer Puigfitó Futbol Sala Casserres amb 35 punts, el Pla de Llobregat és segon amb 32 i el Corsica... Això sí, amb un partit menys. I el Corsica Futbol Sala és tercer, també amb 30 punts, també amb un partit menys. El Barna Sants Futbol Sala Club, que és el que visitarem nosaltres, serà demà, a partir dels 11 del matí. Amb 24 punts i és sisè. De 14 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4, 26 gols a favor per 22 en contra. Mentre que... que el futsal Cardona marxa a la 15a posició, també amb 4 punts, d'aquesta classificació. Doncs tenim aquest partit per demà a partir de les 11. Un partit a priori assequible, però suant la cancel·lada. Això serà demà, com dèiem, a partir de les 11. Barna Sants Futbol Sala Club, Puigfitó Futbol Sala Casserres. I ara sí, ens farem el xulo i farem la primera part de la publicitat. Fins ara mateix. Quirovell t'ofereix, amb 7 anys d'experiència de tractaments en depilació làser, un 20% de descompte en aquest servei. Disposem de maquinària pròpia, d'última generació i una bona professionalitat. Ens formem dia a dia per donar-te un bon resultat. Quirovell, al carrer Pere III, 13 de Berga, telèfon 93-822-1067. I al carrer Major 12 de Porreig, telèfon 93-838-0337. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Servisop. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Mobles Mujal per Porreig i comarca, des de 1884, al servei del moble i decoració per la llar de la millor qualitat. Pels nuvis, per la nova llar. Si feu reformes, deixeu-vos aconsellar per Mobles Mujal. Us oferim la nostra experiència des del carrer Major número 9 de Porreig. Fort, una experiència de conduir addictiva. Et portin on te portin, els nous models de qualsevol Ford et faran el camí més plaent. Els detalls dels acabats exterior fins a la qualitat de l'interior són un abans i un després. Auto Porreig, ens trobaràs al carrer Pau Casals 24 de Porreig. A la joieria Climent de Porreig tenim la nostra forma d'entendre les joies i els rellotges, i això ens ha portat a estar al costat dels clients més exigents de tot arreu des del 1890. Busquem sempre la combinació entre la innovació, l'elegància i l'exclusivitat. Rellotges per desafiar el temps. Joieria Climent a Porreig, a Berga Boutique, a Barcelona Fabricació i Distribució. Joieria Climent al telèfon 93 838 0174. Vinga, vinga, vinga, que tenim sintonies també. Quin pes de sobre, eh? M'han tret, eh? Anem a parlar, doncs, del futbol sala femení. No ens podem encantar perquè tot se'ns va tirant a sobre. Primera divisió de futbol sala femení. Estan a les, elles a la 16a jornada. Futbol sala Gironella, futbol sala Mostolers. Tenim alguna coseta per dir-vos d'aquest partit? És que la penya Espluga Gironella rep la visita del Mostolers a partir de les 5, un rival directe a la zona mitjana baixa de la classificació. Tot això és el que es volia dir, una classificació que comanda l'Atleti de Madrid de 15 partits jugats, n'ha guanyat 13. El Burela Futbol Sala Pescado Rubén és segon de 15 partits jugats, n'ha guanyat 12. L'Alcorcón és tercer de 15, n'ha jugat 11, n'ha guanyat 11. El Rubí Futbol Sala, déu-n'hi-do la temporada del Rubí, aquest quart de 15 partits jugats, n'ha guanyat 10. I el futbol sala Mostolers, el rival del Gironella aquesta setmana, doncs, que va desè i de 15 partits jugats n'ha guanyat 6, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 9, 39 gols a favor per 63 en contra. Això fa un total de punts de 18. Mentre que el Gironella va un lloc per sota, va 11è, de 15 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 9. 25 gols a favor per 47 en contra. Això fa un total de 16 punts. Dos puntets menys en cas de victòria. Avui a Gironella, les bergadanes es posarien, doncs, per sobre del Mostolers. I què més? Què més? Clar que sí. Això és el que voldríem tots. Això ho podreu veure. Que aquí a Gironella, precisament, no marxeu gaire. Aquí a Gironella, a partir de les 5 de la tarda. Futbol sala Gironella, futbol sala Mostolers. Anem a parlar, doncs, del futbol sala, canviem de gènere, anem a parlar dels masculins. Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, estaran ells a la 12a jornada i estaven ells a l'última, va ser la 12a jornada, aquesta seria la 13a jornada, cosa que és el que hem dit, seria la tercera 13a jornada. Per què? Si no fos perquè aquesta setmana descansen per calendari i la setmana vinent, doncs, per festa, per festa de Carnestoltes, és igual que farem nosaltres, per festa de Carnestoltes també no hi serem, Doncs això, com dèiem, el que sí que us podem dir més o menys els enfrontaments, La Pobla de l'Illet, Club de Futbol Sala, serà el més matinador, que jugarà el dia 13, que això s'escau en, diguem, 13, s'escau en dissabte, jugaria el dissabte la Pobla de Lillet contra l'Ullestrell. L'Ullestrell va en cinquè posició, la Pobla de Lillet va a la 12a posició. Mentre que l'altre seria el Beganès Aica Sant Cugat, que jugarien també el dissabte a partir d'un quart de 6. Aica i Beganès, Centre Cultural Recreatiu, que marxa a la 6a posició amb 16 punts. L'Aica, el Sant Cugat, marxa a la 9a amb 8 punts. Mentre que el futbol sala Porreig jugarà també el dissabte a partir de les 6 aquí al Municipal, el pavelló Municipal, lògicament, Castellgalí, Club de Futbol. El Castellgalí, que un os, perquè va primer amb 26 punts, no n'ha perdut cap, n'ha empatat 2, n'ha guanyat 8. Mentre que el futbol sala Porreig no és manco, perquè va 8è, porta 9 punts. De 10 partits jugats n'ha guanyat 3 i no n'ha empatat cap i n'ha perdut 7. Això sí, un rival fortot, el que tindrà el Porreig. També per aquí que tenim. Tenim que el Bellver Club Esportiu, Club Futbol Sala Ciutat de Berga, un altre partit. un altre partit que es disputarà, però aquest es disputarà diumenge a partir de les 6 de la tarda. El Bellver Club Esportiu, que marxa a la 7a posició amb 9 punts, i mentre que el Club Futbol Sala Ciutat de Berga marxa de 0 amb 8 punts, un puntet menys, un bon partit, que veiem si la Ciutat de Berga ara porta 3 partits seguits perdent, pobres. Necessitaria una victòria, com deia l'entrenador de l'Avià, Però sí que el Club Esportiu, el Futbol Sala Porreig, sí que jugarà el seu partit, un partit amistós aquest dissabte, aquí al Pavelló Municipal, contra l'Atlètic B, la Torrada B. Vinga, primera divisió catalana, grup 4, estan a la 12a jornada, Automàtic Company Aigua Freda Sala, Futbol Sala, PC Imagín, Casserres. Aquest partit es jugarà al Municipal d'Aigua Freda i també serà doncs, el dissabte, no aquest, no, ni l'altre tampoc, l'altre, el dia 13 també a partir de 5:45 fan els mateixos, els masculins descansen, les dues setmanes aquesta, la pròxima i a l'altre s'hi posen, Doncs això, l'Automàtic Company Aigua Freda Sala, que marxa a la 13a posició, precisament n'ha jugat 10, no n'ha guanyat cap, tampoc n'ha empatat cap, ni els ha perdut tot 10. O sigui, creiem que el Futbol Sala, per si imagina que Serres n'ha en primer, amb 28 punts, 11 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1, n'ha perdut 1. Creiem que el partit és assequible, si no hi ha un dalt a baix, però bestial, El PC Màgic Casserres seria, doncs, després d'aquest partit, en condicions normals, més líder encara. Bueno, anem a... Falta un minut per 3:15 i ens desplacem cap a Tarragona. Ja tenim en Josep Maria Salvador, que és el president de la Federació Catalana d'Arts, i ens farà 5 cèntims del que va passar la jornada passada, del que passarà la següent jornada i el que passarà aquesta jornada. Què carai! Josep Maria Salvador, bon dia! Hola, bon dia! Bon dia! Deixa'm posar-te allò que t'agrada amb tu, Sembla que vesteix una mica més, amb això. Bon dia. T'estic gravant, Jean-Marie, això el faré servir qualsevol moment. Mira el president cantant. Al final de temporada. Sí, mira el president cantant. Cantant com una almeja, No, home, no, cantant les cançons darrere. Sí, senyor, i a més músiques que... Músiques que ens acompanyen en les competicions internacionals de dalt. I amb bon to, què carai, i amb bon to perquè saps quin to s'ha de donar. Què ens has preparat pel programa d'avui? De què parlarem la sessió de darts del Tapesports de Ràdio Porreig? Doncs mira, avui dia Santa Martina, vísperes ja de carnavals, carnestoltes. Doncs amb el 14è programa d'avui, doncs, d'aquesta temporada, parlarem dels resultats de la setmana passada, de les competicions programades per la jornada d'aquest cap de setmana, I l'apunt final donarem una pinzellada a nivell internacional. Doncs iniciem parlant de darts, sabent què va fer la setmana passada el Club Darts La Xarxa de Porreig en el seu partit de Lliga que jugava contra el Club Darts Baix Camp de Reus. Doncs sí, jugaven a Reus, a la capital del Baix Camp, d'aquí del nom del Club de Darts, Club de Darts Baix Camp, de nova creació, d'enguany, i que van rebre la visita del Club Darts de Xarxa. La veritat és que va ser un partit on els xarxeros, com es coneixen col·loquialment, no van estar molt encertats. Van perdre 7-2, els esportistes més destacats van ser l'Hilari Pons, que, a part de guanyar el seu joc individual, doncs també va guanyar el joc de parelles acompanyat d'en Joan González Gaixa. Si et sembla, repassem els individuals. Jordi Vázquez va guanyar 2-1 sobre en Josep Santonja, en Rafa Parea va guanyar 2-0 sobre en Joan Manuel Domínguez, els dos nous fitxatges del Club de la Sassa. L'Hilari va guanyar 2-0 sobre la vigent campiona de Catalunya, Yolanda Riba, i en Joan González, l'Enric Cid i l'Eduard Vilaplana van perdre per la mínima de 2-1. Molta bona sort, ja que en 4 de les 6 partides individuals es va perdre el joc de desempat. Això, doncs, per tant, ens dona a veure que el partit va ser molt renyit ja només començar amb les partides individuals. Però, clar, amb un resultat parcial de 5-1, el partit ja quedava resolt de cara a les parelles. La parella formada per Llari Pons i en Joan González van guanyar 0-2 sobre en Jordi Vázquez i Gavi Oliver, per tant, una parella molt forta, també. I l'Enric Cid, l'Eduard Villaplana i en Josep Santonja i en Joan Manuel Domínguez van perdre també 2-1 per la mínima. Per tant, per molt que el resultat sigui un 7-2, veiem clarament que la Xarxa va perdre per la mínima. Comentar que durant el partit es van registrar 2 tirades o 2 llançaments de 180 punts. Un que el va assolir en Rafa Perea i l'altre en Sergio Garrido, amb 2 jugadors del Club d'Arts Baix Camp. Amb aquest resultat, la Xarxa, doncs, bueno, home, després de la bona ratxa que anaves portant, doncs ja encadena la segona derrota. Esperem que sigui només transitòria i que la propera jornada de Lliga doncs puguem celebrar un altre lidon. Els següents partits, l'altre club del Bages, o el club del Bages que seguim, és el Barrio Navàs, que va perdre 4-5 contra el Lligues ADG. Destacar un jugador local del Navàs, que va fer en Carlos Lamela, que va fer un llançament de 180 punts. Per altra banda, el club esportiu Bedars de Palafrugell va rebre la visita de Guardiola de Manresa. Un partit també molt ajustat, que es va resoldre 5-4, amb tirades de 180 d'Òscar Valenzuela per part de l'Ubedars i en Sergio Moreno. L'Esplugues va perdre 1-8 davant del Palafrugell, per tant, pas ferm del Palafrugell de cara a la conquesta del títol. I el partit ajornat de la setmana va ser l'Aigüestós Espiritoño, que van ajornar el partit. Malgrat això, es va jugar el partit ajornat que hi havia, que només teníem un partit ajornat, entre l'Ubedars i l'Aigüestoses, que es va saldar amb victòria de l'Aigüestoses per 7-2, amb una partida de 14 darts d'en Dani Zapata, un 180 d'en Narcís i Òscar del Bedars, i per part de l'Aigüestoses, en Joan Maria Rovira i en Marcos van assolir també una altra tirada de 180 punts. Molt bé, repassem com va la classificació, la Xarxa. Doncs la Xarxa va quarta, amb 2 victòries i 2 derrotes, suma 8 punts. En primer lloc tindríem el Palafrugell, que va líder destacat amb 4 victòries i amb 12 punts. Ja el continuarien l'Aigüestoses i el Piritoño amb 3 partits jugats i 3 victòries amb 9 punts. I en quart lloc trobaríem la Xarxa amb 8 punts, amb 2 victòries, 2 derrotes, que empata també amb el Club d'Arts Baix Camp, amb el Club Esportiu Bedars i amb el Lligues ADG.cat. Per tant, són 4 equips que estan allà renyits amb 2 victòries, 2 derrotes i que només la diferència de 16 favors o en contra fa que la Xarxa ocupi provisionalment el quart lloc. En 8è lloc tindríem el Guardiola amb 1 victòria i 3 derrotes, per tant està frec a frec amb el grup perseguidor de la Xarxa, i tancant la classificació sense encaixar encara cap victòria el Barrio Navàs i l'Esplugues CD amb 4 punts. Esperem doncs que en les properes jornades aquests dos equips assegureixin el bon gust de la victòria i que per tant doncs els puguem gaudir de millor temporada i de, carai, per què no dir-ho, no? De més nerviosisme i més estrès a l'hora de veure les partides, de veure els resultats i més interès per la competició. Vale, ara et demanaria algunes coses, però deixa'm fer un petit incís seria la paraula. Escolta, Joan Maria, vas estrenar-te el dissabte passat als darts? a la Lliga de Tarragona? Sí, la setmana passada doncs, també es va celebrar de la Lliga Catalana Divisió Tarragona, la primera jornada. Va jugar el Ciutat de Reus contra el Club d'Arts d'Ardeo Jones, va guanyar el d'Ardeo Jones 8-1, i, per altra banda, un derbi que jugaven el Cossetans Club d'Arts i la Unió, jo pertanyo al Club d'Arts Cossetans, i que van perdre per 4-5, per la mínima. El desempat, el joc de desempat, va caure a favor de l'equip, també, no visitant, però sí, local, també. Nosaltres jugàvem, el Cossetans Club d'Arts de Tarragona juga a Torredembarra, un local del Club d'Arts Unió. Per tant, som dos clubs que compartim el mateix camp de joc o el terreny de joc. En aquest cas, però, el primer partit, nosaltres jugàvem com a locals i, malauradament, doncs, amb el joc de desempat vam perdre. La veritat és que va ser un partit molt igualat. Em vaig estrenar, sí, sí, vaig jugar d'Arts. Malauradament, no vaig guanyar, però quasi. Però quasi no serveix. Hem de treballar més, hem d'entrenar més. No, no, però molt bé, sí, senyor. Sí, sí. Ser més perseverants, de totes maneres. He de reconèixer que vaig perdre fallant dardos a doble. Per tant, malgrat perdre, doncs, bueno, et queda aquell bon gust de boca de que has jugat bé, no? Molt bé. Hi ha Lliga aquesta setmana? Sí, sí. Aquesta setmana tenim jornades de Lliga, de la Divisió d'Honor i de la Divisió de Tarragona. Doncs vinga, comença per vosaltres. La Divisió d'Honor, el Club d'Arts de Xarxa, rep la visita aquí a Puig-reig de l'Esplugues Club d'Arts. Un club, la veritat és que a tothom li agrada que el vinguin a veure. No perquè, a veure, no perquè vagin últims a la classificació, ni molt menys, sinó perquè és un club on tots són molt amics, són molt amens, tot, home, hi ha molt bon rotllo, com també n'hi ha amb la resta d'equips de la Lliga, evidentment. Però, home, l'Esplugues és un d'aquests dels degans, no? Diguéssim que això seria un derbi de clubs degans de la Federació Catalana. Sí, senyor. Amb la Xarxa, que és el club degà de Catalunya i de la Península Ibèrica, i l'Esplugues, doncs, que és un dels clubs que sempre ha militat en les competicions de la federació. Per altra banda, tenim el Barrio Navàs, que també és l'altre club que seguim, que baixa a Reus a jugar i, per tant, el Baix Camp de Reus rebrà la visita del Barrio Navàs. Per altra banda, Guardiola, el Club d'Arts Guardiola rep la visita del Club d'Arts Aigües Toses, el Palafrugell rebrà la visita del Club Esportiu B d'Arts, per tant, aquí tenim un derbi dels dos clubs de Palafrugell, i el Piritoño Club d'Arts rebrà la visita del LligasADG.cat, que el LligasADG.cat, com ja hem recordat en d'altres programes i en d'altres temporades, és l'equip del Club d'Arts Olot. I, per altra banda, a la Divisió de Tarragona tindríem que el Club d'Arts Unió rep la visita del Ciutat de Reus i el Club d'Arts de Reus Jones, que estrenarà la seva seu a Reus, rebrà la visita del Cossetans Club d'Arts. Per les properes setmanes, la setmana vinent és Carnaval, per tant, Carnestoltes, de fet la paraula ja ho diu, no? Carnaval, disbauxa, bogeria, disfresses, per tant, la federació fa un descans perquè la gent pugui gaudir d'aquesta festa de disbauxa i passar-s'ho bé. I tornarem amb la competició regular de la Lliga el dia 13 de febrer amb la sisena jornada. Molt bé, igual que nosaltres, eh? Aquest programa també descansarem, eh? Bueno, ja està bé, home, això de tenir disbauxa per Carnaval ja està bé. No ens coneixerà, a mi no em coneixerà ni la meva mare, Joan Maria. Home, aquí teniu reina de Carnaval, m'assembla. Aquí a Puig-reig teniu reina de Carnaval. Ho podria dir. Aquí a Tarragona tenim rei de Carnaval i concubina. Nosaltres no tenim reina, li diem concubina. Ah. Concubina, o concubí, és la persona que, diguéssim, fa una vida marital, és a dir, de matrimoni, però sense ser cònjuge. Per tant, queda una mica més barruer... Estaria molt mal vist, no? O diguem-ho, més salvatge i més fester. Sí, ara és el que hi ha més. Oi? Home, clar, també. Però bé. La festa és la mateixa i la celebració també. Sí, senyor. Cada any la tenim i que duri. Molt bé, clar que sí. També serveix aquest cap de setmana de Carnaval perquè els clubs de la Federació Catalana que participen en les competicions regulars doncs puguin celebrar també els seus partits ajornats o avançats que corresponguin perquè no es puguin disputar a la jornada corresponent. Exacte, el Piritoño serà un que podrà aprofitar, doncs... Per exemple. Bueno, i la punt final... Sembla, doncs... Digues. No, dic, si sembla, anem a la punt final, a la recta final del programa, ja. Som-hi! Doncs mira, la setmana passada parlàvem del Romanian Darts Festival, una competició que se celebrava a Bucarest, on hi va haver-hi participació catalana. Hi va participar amb Carles Arola, Josep Arimany, Carles Arola del Piritoño Club d'Arts, Josep Arimany del Club d'Arts Olot, que és de l'equip Lligues NG.cat, en Javier Basto, que també és del Piritoño Club d'Arts, i en Toni Gragera, que és jugador independent. Enguany, bé, perdó, és del Club d'Arts Acció Senegal. Ara ho diem bé. I en aquesta competició, doncs, clar, s'ha de destacar el resultat dels esportistes catalans, on amb un dels dos puntuables, doncs, en Carles Arola va quedar 9è i en Josep Arimany 17è. Aquestes dues posicions otorgaran punts pel rànquing de la BDO Western Europe, és a dir, el rànquing de la Organització Britànica de Darts, que classifica esportistes pel Campionat Mundial Individual, i a la vegada els esportistes també sumen punts pel rànquing mundial de la Federació Mundial, que és un rànquing que és paral·lel, que serveix per final de la temporada de repartir unes beques en premis. També destacar amb la punt internacional d'avui, doncs, que aquest cap de setmana, avui, ja s'està celebrant a Assen, als Països Baixos, el 38è Dutch Darts Open, una competició a la qual sempre m'agrada fer referència en el vostre programa, ja que és una competició on tradicionalment hi hem tingut participació catalana. Durant molts i molts anys, una delegació o una expedició d'esportistes de la federació ha viatjat a Eindhoven, que és on se celebrava a Veldhoven, que està al costat d'Eindhoven, per participar en aquesta competició. Clar, evidentment, és una competició on hi ha el rècord de participació. De fet, enguany hi haurà 4.614 participants, tenint en compte que l'any passat eren 3.900, doncs, home, un increment de 700 esportistes és enorme. Pues sí. De fet, és la competició amb més participació i amb més esportistes. De fet, a la competició individual que es juga avui, el quadre masculí comptarà amb 2.834 jugadors. 2.834. La veritat, brutal. El quadre femení no es queda curt, 159 noies. No arriben a 1.000, vale, però també l'esport dels darts en el quadre femení hi ha molta menys participació, però reunir 159 jugadores és la competició que més jugadores reuneix en un cap de setmana. Per tant, sempre és bo parlar d'aquest tipus de competicions on no esteis de costat les dones i que, a més, tenen un premi molt ben remunerat econòmicament i que s'intenta equiparar sempre amb els premis que reben el quadre masculí. En el quadre masculí defensarà el títol Martin Adams, capità de la selecció anglesa de darts, i en el quadre femení, Aline de Graaf, una jugadora holandesa, defensarà el seu títol. Ja veurem si el podran revalidar o no, perquè amb tanta participació, la veritat és que són moltes rondes les que comencen a jugar i, per tant, molts partits que s'han de guanyar per arribar fins a la final. Molt bé, Joan Maria. Alguna cosa més? Doncs no, em sembla que arribem just al punt de la una, no? Sí, senyor. Sempre ho fem quadrat. Sí, senyor, vas quadradíssim. Escolta, Joan Maria, doncs, gràcies per haver-te trucat de Ràdio Porreig. No me'n cansaré mai de dir-ho. I que passeu un bon Carnestoltes per aquí baix, si no ens veiem més. Això esperem gaudir. I un cop més, doncs també, nosaltres tampoc ens en cansarem de dir-ho. Moltíssimes gràcies a Ràdio Porreig i a l'Ajuntament de Porreig per mantenir la vostra emissora, la única emissora de tots els països catalans que emet una secció de darts setmanal i que parla de les competicions de la Federació Catalana. Molt bé, doncs bon carnaval, Joan Maria. Igualment. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Doncs avui aquí a Porreig, Club d'Arts de Xarxa, Club d'Arts d'Esplugues, a partir de les 5 de la tarda. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. Que et confiï en la salut és una gran responsabilitat. Per això, a Dental Claret posem a la teva disposició especialistes amb anys d'experiència i tracte humà, així com les tècniques més innovadores. Ortodoncies invisibles i semi-invisibles, implants, tractaments estètics i conservadors. Tots els serveis que necessitis a preus immillorables, amb un assessorament honest i seguiment personalitzat. Ens pots trobar al carrer Camí de Sant Marçal 13 de Porreig. Per una acurada instal·lació elèctrica, per solucionar amb rapidesa qualsevol avaria o reparació dels vostres aparells elèctrics o per la compra d'equipaments per a la llar. Estem al vostre costat. Som Electricitat Calcina i ens tenim al vostre servei. Residència Sar, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat. Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Vinga, va, 13 i 4 minuts. Vaig tan de pressa parlar que m'oblido d'engegar el micro. I després, clar, lògicament no se sent res. Doncs per dir-vos que per això he posat el micro, per dir-vos que el berguedà Xavi Tomassa ha guardonat a Terrassa. L'atleta de Berga, Xavi Tomassa, que corre a l'Atlètic Club Barcelona, va ser guardonat com a primer atleta sènior de la Lliga Championship 2015. L'acte de lliurament de les distincions d'aquesta competició atlètica va tenir lloc a l'hotel Don Cándido de Terrassa. Perquè fa temes de futbol, doncs indignació al Porreig per la clausura del seu camp per un partit. Pel fet de produir-se incidents greus de públic, s'ha disposat la clausura del terreny de joc d'un partit. Aquesta ha estat la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol contra el Porreig Club Esportiu, en referència a l'annex de l'acte que va fer el col·legiat ballesà Sergio Corral Delgado del partit que diumenge passat van jugar el conjunt berguedà i el Gimnàstic de Manresa, que va quedar amb empat a 2 al municipal berguedà. Segons figura l'annex, el propi Sergio Corral Delgado relata que va ser insultat i escopit primer arran del segon gol del Gimnàstic i agredit a l'accés dels vestidors després. Aquesta sanció ha molestat els dirigents del Porreig. El seu president Xavi Rivera ha comentat que això, que només el que diu ell de l'àrbitre vagi a missa, no és de rebut. A l'acte es diuen moltes mentides i estem molt indignats. No dic que no hi haguessin insults, potser sí, però això és incontrolable. Però ningú no va veure cap agressió. Ara bé, l'àrbitre es va quedar uns minuts al centre del camp amb un to desafiant, provocant la gent. Van trucar els Mossos per la sortida dels vestidors i en el seu informe especifica que la situació era tranquil·la. El més curiós del cas és que aquest àrbitre va deixar el cotxe a 600 metres del camp de futbol, quan allà hi tenim una zona ampla per aparcar. Potser és que ja venia amb mals pensaments. També cal tenir en compte que A més del tancament del camp, la sanció comporta una multa de 200 euros. Xavi Rivera ha afegit que anirem a les instàncies que facin falta per reclamar justícia, tot i que entenem que la nostra versió difícilment serà escoltada. Si no ens donen la raó, el proper partit a casa el jugarem segurament a Avià contra la Pirinaica. L'espai d'entrevista, eh? Però no és aquest el tema que volem tocar precisament, eh? L'espai de l'entrevista ja l'hem fet, i precisament no amb aquest tema, eh? Sinó que ara el que anem a buscar és el tema que ens portarà de cap, eh? Albert, ens portarà de cap, ara no el trobo, ens portarà de cap, doncs, al futbol base de la comarca del Berguedà. I no és un altre que aquest. Una i set minuts. Bon dia, Albert. Ara, iepa, no se sent res. Ara sí. Ara sí, no? Bon dia, Pep. Bon dia a tothom. Quinzena jornada ja de futbol base, eh? Estem a l'Equador. Molt bé. Entesos? Per tant, en queden 15. I com passa el temps, eh, tu? Escolta, ja estem a Carnestoltes. Sí, senyor. Mare de Déu. Setmana que ve festa, eh? Sí, sí, oh, clar, és que no t'has disfressat. Bueno, tu hi vas sempre disfressat. Ah! Però, escolta, passa molt ràpid el temps, Pep. 15 jornades. Sí, senyor. Te'n recordes quan dèiem, ara a les 6, a les 7, comencen a haver-hi un punt amunt, un punt avall? Ara hi comencen a haver diferències, eh? Ara hi comencen, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Molt Va, bé. Comencem? Vinga, com vulguis. Que avui tenim marxa, eh? Ens visita el Pep, per fi, eh? El Giovineto d'Or. Ens visita el Josep Vilardell. Bàsquet del bo. No, i el Barça, no va ser del bo, però bueno. Vaja. Bàsquet del bo. Seguirem NBA, ACB, Euroliga, perfecte. Jo ja me'n vaig fer pagues. Lliga Endesa, ACB, Lliga Endesa. Després de parlar la setmana passada amb el Josep Vilardell, me'n vaig fer pagues. Què, que per dir-ho al Barça o que vindria? No, va dir que difícilment veuríem alguns quarts sí. De l'Eurocopa, eh? Tant Madrid com Barça. Sí. I possiblement doncs, el que va guanyar ahir amb el Barça, eh? Sí. Ara li comentava, després li ho diré, eh? Però a mi m'agrada molt Pere Sovic, eh? L'entrenador de la Caja Laboral. És un gran entrenador. Aquest entrenador estava entrenant al Caja Laboral, que quan es deia Tau, sí. I va tenir un atac de cor. I va haver de deixar el bàsquet un temps. Va tornar amb el València, el va ficar a dalt, no van arribar a guanyar, però van estar en uns semifinals, crec. I escolta, ja ho veus, ha tornat una altra vegada, jo no sé què li passarà, però quan tens una... És que quan el veig, ric, t'ho juro, és una espècie d'Ivan Ivic renovat. Albert. Va, parlem de futbol. No havies parlat de futbol. Va, Pep, 15a jornada. Escolta, categoria per Benjamí, grup 32. Aquesta setmana les coses canvien una miqueta perquè avui no hi ha partits, pràcticament tots els partits són demà. Comencem diumenge, demà a les 10, a la capital, a Berga, Berga-Solsona. I només un altre partit per demà també, el que serà a Manresa, el Gimnàstic Parc. A un quart de dues, el Gimnàstic de Manresa rebrà el Porreig. Aquests dos equips sí que jugaran, però atenció, perquè bueno, el Porreig ve de tres derrotes, eh? Tres derrotes i un empat. Per tant, aquests prebenjamins poder que comencin a carburar una altra vegada, perquè sí. Vam tenir una bona ratxa i ara venen de tres derrotes i un empat. A veure, toca guanyar. I el que dèiem, doncs el Sant Salvador Cés descansa, li toca descans, i d'altra banda, un altre partit que tenien de Berguedans, que era un derbi, entre el Gironella i el Beganès, que era previst per avui, queda aplaçat el dimarts, dia 2 de febrer. Veureu que hi ha molts aplaçaments, de bastants partits, De bastants partits. Molt bé. Queda aplaçat el dia dimarts, 2 de febrer, a les 6 de la tarda, Dimarts, 2 de febrer, a les 6 de la tarda, al municipal de Gironella. Gironella-Beganès. Molt bé. Derbi. Sí. Aquí hem tingut canvi de líder, Canvi de líder en aquesta categoria, es veia venir, portaven una trajectòria molt ascendent, és el Manresa amb 34 punts, seguit del Joanenc amb 33 i el Súria, que era líder fa dues jornades, és tercer amb 31. Avià cinquè amb 24 punts, perdó, Gironella amb, Avià cinquè amb 24 punts, Gironella vuitè amb 18. El Gironella també ha fet un pas bastant enrere, que estava dels tres primers i ja està ja amb 18 punts, fixa't, a quasi bé el doble del primer. Sí, senyor. És que sembla que no, i van avançar les jornades i tot es nota, clar, una temporada irregular. El Porreig és 9-14, aquí sí que van començar bé i mica a mica s'han anat desinflant i ho hem anat seguint. Berga de Z amb 10 punts i penúltim una setmana més, que també, per desgràcia, no hi ha novetat, és el Sant Salvador Cers amb 3 punts. Els Benjamins, tercera divisió, grup 19. Repassem els primers dels Benjamins. Dos partits finalitzats fa ben poca estona. Aquí tenim resultats. Sant Salvador Cers 1, Gimnàstic de Manresa 3. Encara ha estat prou benèvol el partit. Fruitosenc 13, Avià 3. Aquest no ha estat benèvol. I per demà, diumenge, tres partits més. El primer a les 10, al Municipal de Porreig. Partit entre els porreixencs i el Sallent. Més tard, a un quart de 12, el Municipal de Gironella, partit entre el Gironella i el Puigcerdà, i tancarà el diumenge futbolístic d'aquesta tercera divisió grup 19 del Benjamí. El Beganès, que jugarà a casa davant la Salle Manresa a partir de les 12. Aquí, el líder és impressionant. El Navàs ho ha guanyat tot. 14 gols a favor, 14 de 14, 92 gols a favor i 6 en contra. Ojo, Molt bé. 6 en contra, Bon equip que s'ha ajuntat aquest any. Un superequipàs conjuntadíssim, perquè sí. 6 gols en contra en 15 partits i 94 a favor. I espera que el Navàs ja el veuràs més avall, Beganès, 33 punts segon. Tot i això, apreta, però el Beganès va començar molt fort i també està desinflant mica a mica. Tercer, el Gimnàstic de Manresa i el Sant Salvador, Cers, que està fent una gran lliga, amb 31 punts. Tots dos estan allà, però lluitant amb el Beganès. O sigui, tenim dos equips berguedans a dalt, Entre mig del Gimnàstic, però el Navàs està un altre món, Vull dir, el Navàs ja... Quina categoria parlem? Aquesta és de la Benjamí, tercer divisió, grup 19. Molt bé. El Porreig és 12 amb 13. Hem dit que ha guanyat els últims dos partits, després de 5 derrotes seguides. Per tant, a veure si els del Benjamí també fan el mateix. Després de 5 derrotes ara guanyen 3-4 partits. I aviam, Després de 5 derrotes doncs han guanyat dos partits seguits. Ara anem al Benjamí de la primera divisió, grup 6. Aquí tenim els dos equips berguedans, recordem, Berga i Porreig. Ara mateix, a la Cerdanya, al camp del Puigcerdà Club Esportiu, està a punt de començar, ho farà d'aquí 10 minuts, d'aquí 10 minuts. Molt bé. Un interessant partit entre el Puigcerdà i el Porreig. Interessant pel Porreig, perquè és una molt bona ocasió per seguir sumant i per seguir estar dalt. El Puigcerdà és l'últim classificat. Per tant, és una molt bona opció pel Porreig per treure un bon resultat, tot i que si allà dalt hi ha boira, fa fred. I ja m'entens, s'ajunta tot, pot ser un dia d'aquells complicats, perquè ja hem jugat i ja saps a vegades què passa aquests camps, que dius, és l'últim però tu estàs, comença suau i escolta, a veure, que no passi, el seguirem d'aquí al final, almenys els dos primers quarts penso que el podrem seguir i podrem dir alguna cosa. Molt bé. D'altra banda, el Berga, l'altre representant que tenim, jugarà demà a domicili, visitarà el Municipal de Sant Quirze del Vallès per enfrontar-se amb els vallesans a partir de les 11 del matí, demà. Classificació, Mercantil, 42 punts, ho ha guanyat tot, 14 de 14 també. Aquest, mira, estem parlant del primer divisió grup 6, Pep. Vale, és el grup 6 perquè no és el grup 1, però escolta'm, 97 gols a favor i 8 en contra també. Per tant, jugues amb el Mercantil i has d'anar amb les piles carregades i amb un sac de motivació a l'esquena, sense que ningú digui res, perquè només per marcar-li un gol. Sí. El Manresa és segon, amb 35 punts. Fixa que el Manresa, estem parlant de la primera divisió, està a 7 punts del Mercantil. No està lluny, però clar, i és el B del Manresa, el tanto, vull dir que un equipàs. Unió Futbol Base de Java, aquí Terrassa, 32, Porreig quart amb 26, per això t'estic dient que és molt important sumar avui, perquè sumaríem 29 punts i apretaríem el Manresa, sí senyor, que està empatant, i el Berga és desè amb 21. Clar, els dos partits aquells que va tenir de tràmit el Berga, que va perdre, doncs el Porreig, clar, els va guanyar i els va treure bé. A la B, segona divisió, grup 7, un resultat definitiu i prou. Berga 3, Callús 1. El Porreig jugarà demà al matí a casa, a partir de les 10, Porreig Fruitosenc, i l'altre partit, el del Solsona Gironella, que estava previst també per demà, el que et deia, que he deplaçat també el dimecres que ve, que a casa a les 7 de la tarda al Municipal d'Esports de Solsona. Ja veus que ja n'hi ha hagut dos, i no s'acabarà, encara n'hi haurà més. Classificació, Gimnàstic de Manresa, 42 punts. Manlleu, 32. Mira quin forat que hi ha, 3 partits de marge, 3 partits de coll. 3 partits i un empat. 42-32. Igualada 31, Porreig 8è, 22, Berga 12è amb 13 i Gironella 14è amb 10. Fixa't, del primer al segon 10 punts i després hi ha un salt del tercer al quart ja també. Aquesta lliga, si no passen del tabaix gran, si es continua aquesta regularitat, no se li escaparà el Manresa. Passem a Futbol 11. Partits que s'estan jugant en aquesta categoria. En tenim uns quants, tenim moviment. Instants finals del partit. Final. Final a la Devesa de Navàs. Final. A la Devesa de Navàs, partit que ha començat a un quart d'12, ha finalitzat. Navàs 4, Porreig 3. Anaven 3-3 fins fa 10 minuts. Finalment el Navàs s'ha emportat la victòria. A la mateixa situació del partit, però aquest sí que no s'ha acabat, està en el Berga 4, Sant Pau 1. No crec que hi hagi problemes pel Berga, el líder que sumarà 3 punts més d'aquesta categoria, i és l'últim quart d'hora ja, com et dic. I encara un altre partit en joc, a Gironella, el Municipal, a punt estan d'arribar-se al descans del Gironella Pirinaica. Aquí sí que no tenim resultat, però estaré atent a final del programa, perquè almenys al descans ja tindrem resultat. Un últim partit serà avui a la tarda, al Municipal d'Esports de Súria, a partir de 4:45, Súria, Avià. Partit important per l'Avià també, per continuar allà davant. El líder és el Berga, amb 39. El Solsona, 33. I l'Avià, 30. Per tant, un solsoní, dos bergadans. Gironella, 6è, amb 27. Porreig, 8è, amb 16. Aquí estan tots quatre bastant ben posats, Tots quatre bastant ben posats. Categoria cadets, segona divisió, 24. Aquí també hi ha partits en joc. El Municipal Alfons Gonfaus acaba de començar la segona part d'un partit que l'havia dominat de cap a peus, 3-0. De moment 3, havia 3, Solsona 0. I també, si no ha començat poc, deu faltar ja, perquè és segons quin rellotge, el meu, el de l'àrbitre, però era en previs a un quart. Ha començat ja, si no ha començat poc, se'n deu faltar per fer-ho al Navàs Porreig. Com que el partit de fa un moment ha acabat ara, suposo que potser hi haurà un impàs, perquè es juga a la Devesa aquest partit, Navàs-Porreig. Sí, estem parlant de que en l'infantil tenim un Navàs-Porreig, que ha guanyat el Navàs 4-3, com et deia, i aquí també tenim un Navàs-Porreig. Per tant, es deu acabar l'altre i començar aquest. Deu haver un impàs aquest, suposo. Bueno, estarem atents també, en qualsevol cas. Com que el partit dels infantils, com et dic, està a punt d'acabar, ha de començar ja. També juga a la Devesa aquest partit. També tanca la jornada al camp del Puigcerdà Club Esportiu demà, a 12:45, el Puigcerdà-Gironella. Classificació, Avià 39 punts, Gironella 35, Sallent 32, Porreig desè amb 14. I per acabar, les noies, anem ràpid, infantil cadet, el partit que tenia el Porreig, que era visitava el camp del Llerona, queda aplaçat el dia 5 de febrer, que crec que és dijous, si no m'equivoco, dijous. Ara no ho tinc aquí, dijous, a 7:45. Dijous és? No, divendres, no? A quan? Quin dia és? El 5 de febrer, divendres, no? El 5 és... sí, divendres. Val, aquí hi ha una explicació. Els dos equips tenen un partit aplaçat, perdó, tenen un partit menys, i aquesta jornada se l'agafen de descans i representa que jugaran el partit que els falta, el de la jornada que ve, que no voldrien descansar, i és el partit que jugaran elles. No sé si m'he explicat gaire bé. Déu-n'hi-do, Albert. Clar, perquè elles representa que la jornada que ve recuperaran la jornada perduda. Sí. Però aquesta setmana descansen. S'han posat d'acord per descansar, i la setmana que ve, quan estaran jornada 16, elles faran jornada 15, perquè m'entenguis. Però, compensant aquest partit, quedaran tots igualats. Molt bé. Molt bé, Albert, Déu-n'hi-do, Ara al final s'ha trobat. Tinc dues neurones i al final s'han trobat, si no... Ara... No havia complicat, a vegades. Una la tenia una punta i l'altra. No, vull dir, és que a vegades passa, clar, si els dos equips es posen d'acord, doncs és el que té. Com et dic, escolta'm, en joc l'infantil, el cadet, i algun altre partit que tenim... Ah, sí, i el Benjamí, el Benjamí que tenim al Porreig allà i al Berga lluitant en aquest grup 6. Doncs estarem pendents al final del programa d'aquests resultats, Vinga. Doncs deixem el futbol i anem a parlar de què? Doncs anem a parlar... Pilota a l'aro. Let's get ready to rumble! Ara, per fi, sí que ho podrem dir, Parlarem de bàsquet i amb qui? Doncs amb Josep Vilardell. Bon dia! Bon dia. Carai, has crescut, Bueno. Què donaven per menjar allà a TV3? Molt poc. Sempre ens donaven els mateixos entrepans. Sí? Salami, formatge i pernil salat. Podies triar entre ells tres. Sí. O bueno, eren els tres d'acord, era un pack. Un de cada. Ah, un de cada. Sí. I després tu començaves pel... Jo el de salami, que no m'agrada més. Llavors formatge i pernil salat. No hi havia allò, dius, hòstia, canviem-se l'entrepà? No, menjaves més, perquè algunes nenes no eren molt de menjar i ens menjàvem el seu. Ah, molt bé, ni a la final, Josep, ni a la final van treure un canapé, ni... A la final no ens van donar ni menjar. Ah, veus, clar. Els nervis. Havíeu d'estar més concentrats. Els nervis. Després no haguéssim pogut... Fruita sí que ens van donar, sí. Fruita us van donar fruita, sí. Perquè va bé de pair, baixa ràpid allò, no queda res aquí a la gola que et pugui sortir un tros de salami. Sento una veu per sota? No. Ara és l'Obert? No. Ah, no? Ah, perquè misteri. Sentia... Un misteri, no? Sí. Sentia... El professor d'Arbó. El professor d'Arbó. Sí, misteri. Josep Vilardell, com ho vols fer? Bueno, doncs com hem fet sempre, no? Això anirem parlant, que és temes. Anirem parlant temes. Ara parlaríem molta estona, però ara tampoc sí. No convé. Ens hem d'anar posant a to una mica amb tot, no? Perquè vull dir, clar, heu intimat molt, no? Amb totes les noies, tot el grup. Sí, entre sí, vosaltres, sí, suposo que... Sí, sí, ha nascut una molt bona relació. Que a part d'això, vull dir... Bueno, a part de tot l'altre, els entrepans aquests que havies de menjar-te primer el salam i tot això, i que sí. Algunes nenes no menjaven per no engreixar-se, ha hagut alguna cosa més, no? Bueno, vull dir, no alguna cosa més, em refereixo que amistat. Sí, sí, realment us heu conegut a fons, realment això, ens hem enfadat molt, hem rigut molt, ens hem passat molt bé... I ens hem emocionat molt, i això és el que compta, l'experiència. Tu, Pep, ja et vols ficar en un jardí? No. No en sortiràs? No, jardí no, espero que no. Bueno, sóc hàbil, ficant-me a jardins i... Pues, sortint-ne. No. Sortint-ne, no, ja m'entrebanco més, ja, quan en surto. Va, jo diré, anem pel bàsquet, no? Doncs sí, va. Mira, me l'estreno, Me l'estreno pel tema de sí, l'Eurolliga, sí, però sí. Ja arribarem, no? Suposo que després de començar pel... Sí, no, doncs comencem. Aquesta per aquí, Sí, comencem pel Porreig. El mini femení que ha començat res fa mitja horeta, 1:45, Club Bàsquet Porreig, Unió Esportiva Barberà. El mini masculí ha jugat i ha acabat, ja tenim resultat, ha jugat a 11:00, Club Bàsquet Porreig 57, Club Bàsquet Natació Terrassa C46, 55-46, victòria a favor del Porreig. Uh-huh. Perquè fa... Partit complicat, ha costat fins ben bé el penúltim quart, no s'ha decantat. No s'ha decidit. Partit molt ajustat. Bueno, de guerrilla, ja saps. Sí, partit de guerrilla, però l'últim quart s'ha decantat a favor de nostre. Recordo que l'any passat els va costar el mini masculí, que aquest any veig més victòries, per tant, segurament sí. Hi ha hagut una evolució. Mm-hmm. Perquè fa el junior masculí, nivell C2, jugarà demà a 12:00, Club Bàsquet Porreig, Nauf Indústries, Vallirana. Per tant, tres partits, un partit per demà, i també per demà el sots 25 masculí, que marxa 5è amb 8 partits guanyats i 6 perduts, i també, bueno, com he dit, demà a 4:00, Club Bàsquet Viladecavalls, Club Bàsquet Porreig, a fora, juga el sots 25. Molt bé, Club Bàsquet Viladecavalls, que va a 11a posició. Sí, i taula molt igualada. A la part de dalt, tenim 3 equips amb 10 guanyats, 4 perduts, llavors el Porreig amb 8 guanyats, 6 perduts, empatat també. Per molt tant, bé. Amb possibilitats també d'anar cap amunt i de mirar més amunt. Molt bé. Perquè fa el bàsquet Berga, el sots 21 masculí, juga també demà a 5:45, Orliandi, Bartucci, bàsquet Berga. I perquè fa el sènior, que juga a segona catalana, VIP bàsquet Berga, marxa primer amb 13 victòries, 3 derrotes, i juga demà, avui a 5:45, Cerberus Artés, VIP bàsquet Berga. Jo crec que podem veure bastant el canvi, que és jugar a primera catalana i jugar a segona, L'any passat li costava moltíssim sí, guanyar, i ara, sí. Doncs només amb 3 derrotes i va líder. I aquesta setmana, que el Cerberus Artés, en teoria, no ha de ser un rival excessivament fort, No, en principi serà victòria per VIP Bàsquet Berga. Déu-n'hi-do, està lluitant molt el bàsquet Berga, VIP Bàsquet Berga, en aquesta classificació, L'hem vist la seva trajectòria, i el bàsquet club inclús d'Igualada, que ha anat primer quasi molta part de la primera també volta. També és adaptar-se a la categoria, però és el que et dic, hi ha diferència a nivell quan passes de primera a tercera. Perdó, a la segona. Molt bé. Tenim una altra Berga, oi? No. Ja te'l diré jo, és el sots 25 femení. Territorial de Barcelona, grup 1. Estan elles a la 14a jornada. Saps com fa el bàsquet Berga? Unió Esportiva Capellades. Capellades que marxa a la 11a posició. De 13 partits jugats no n'ha guanyat cap i n'ha perdut 13. Mentre que el Saps com fa el bàsquet Berga està fent una molt bona temporada. Marxa a la 2a posició, darrere del Club Bàsquet Cubelles, a 2 victòries. 11 victòries pel Berga i 2 derrotes. També hi ha el Cardona, el E2S Cardona, que marxa a la 10a posició, doncs d'11 partits jugats n'ha guanyat 2 i n'ha perdut 9 en aquesta categoria. Ja està, Josep. Bé, doncs continuem amb la CB, amb el Manresa, que... Sí, senyor. D'aquí salutacions El cor de Catalunya, que ens escolten des de mig Manresa. Bé, molt bé. Des de mig Manresa se'ns sent i se'ns escolta. Salutacions i gràcies. El cor de Catalunya, Manresa, i bé, anem a parlar doncs d'ells, eh? Doncs això, doncs, que juguen demà contra el Real Madrid a 1:15, i com vam comentar, ja, bueno, jugant al Nou Congost, com vam comentar la setmana passada, el Manresa amb molt bona, temporada. Molt bona temporada que està fent el Manresa, que amb 7 victòries, 10 derrotes, que és un balanç molt positiu, recordant que l'any passat crec que va acabar amb 7 victòries. Per tant, amb mitja volta igualat el que va fer l'any passat. Repte sòlid, no? Sí, però, i a més, jo crec que una de les claus de l'èxit d'aquesta temporada ha sigut mantenir doncs, alguns jugadors que l'any passat recordem que només van mantenir l'Àlex Hernández. Aquesta temporada han mantenit Màrius Grigonis, Àlex Hernández, i això ha fet doncs, mantenir més doncs, una estabilitat que potser no havien tingut i els havia fet doncs, estar a baix de la categoria. Però continuo, a Manresa ja fa unes temporades que va en línia ascendent. Va quedar fa 4 temporades últim, penúltim, i ara ja està més amunt. Bueno, l'any passat no va ni baixar esportivament. Per tant, a Manresa amb una molt bona dinàmica, malgrat el pressupost que té i sempre les dificultats que comporta, doncs... Mira, Ivonne Navarro deia que Germain Thomas i Román Montañez tenen complicat ser demà partida contra el Real Madrid. Dimitri Flis és dubte per problemes al genoll. Dejan Musli, amb un cop al cap, li va fer perdre alguna sessió. I Àlex Hernández també amb dificultats a un genoll. Això ja per començar. Sempre hi ha problemes, però, bueno... Sí, penseu que també està ja avançada la temporada, eh? Sí. Que a aquestes altures comença a passar... I no juguen entre setmana. I no és el mateix tenir una plantilla de 17 jugadors, exacte, 15, exacte, amb un bé darrere, exacte, molt potent, que no, bueno, amb en res. Exacte. Però el partit és boníssim. I tant. Home, i tant, i destacar, i doncs, tant, que amb la irregularitat que porta el Madrid aquesta temporada no es sent mai, si pot sonar la campana. Sí, perquè una de cal i una d'arena, eh? I l'altre dia, si us en recordeu, ostres, ens sentim molt més bé, Pep. Ja està bé. L'altre dia, si us en recordeu, el Sergio Llull va salvar el Madrid. Sí. No. És que el Madrid està, inclús està al seu camp, eh? Jo crec que tant el Barça com el Madrid estan molt malament. No perquè no guanyin, sinó perquè no convencen. Però penseu una cosa, penso que a l'hora de la veritat, bueno, el Barça té el mateix problema de sempre, eh? El Barça té el mateix problema de sempre, que és que no hi ha un jugador clau que tregui les garrofes, en aquest cas, i va ser Labrines. Però no hi ha un jugador clau que dius, yep, aquest és el que ha entrat nou, que l'hem fitxat com a superestrella, però noi, fa com, bueno, ja, fa com el Cristiano Ronaldo, no? Els partits importants d'on s'amaga. Bueno, o s'amaga o no surt. El problema... Un moment, que hem canviat de Barça i Madrid. Deixeu-me, doncs, dir que demà el gran partit que jugarà el Nou Congost serà aquest, eh? ICL Manresa, Real Madrid. Demà, a partir de 1:15. Penso que... Crec que sí que es pot veure per Teledeporte, eh? Sí. Aquest és el de Teledeporte, no? No? Aquest és Movistar. El Teledeporte Movistar és Rio Natura, Futbol Club Barcelona, Lassa. Sí. Demà, a partir de 7:45. El que dèiem del Movistar. Jo t'ho vaig dir, Pep, aquest any és pagar per tot. A Manresa, a Madrid, a pagar, eh? Si vols veure. I si no, què carai? Si el millor és veure'l en directe, al Nou Congost. Això és evident. Ara, bueno, parlant del Barça, jo crec que el problema del Barça no és que sigui la falta d'un jugador a franquícia, com podria ser, bueno, el Navarro, sinó, jo crec que és l'entrenador. Crec que el Pasqual ja s'ha fet com vell. No, falten una onada d'aire fresc. Crec que és això, ja fa 3 anys que passa això, que cada temporada sembla que tenen l'equip, aquest any sí, però no acaben mai de dir, bueno, tenim equip per lluitar. Abans de començar la temporada dius, veus, aquest any ho guanyarem tot. I crec que el problema ha de ser aquí. Perdoneu. Hi ha molt bons entrenadors a la Lliga. Rafa Martínez. Pedro Martínez, entrenador del València, és molt bon entrenador. Espectacular. L'any passat ho vam comentar diverses vegades aquí, que estava fent amb la plantilla que tenien amb boníssima temporada al Manresa. Perquè fa, no, el que has comentat, el Valdimir Perasovic, jo li dic el xolo del el xolo del bàsquet. Perquè és un tio que impregna molta... Sí, és una mena d'entrenador que jo crec que quan tu el veus ja et motives. Però sí, el Barça... Perquè és que l'admira amb una mirada que dius passa per aquí, passa per aquí. Saps què vull dir? Però el Barça, sap fer-ho. Una coseta, us diré una coseta abans de la tercera part de la publicitat, acabaré jo fins després, i després parlarem més d'Eurolliga ja. Que el Barça... Després reflexionem amb això. Hosti, sap-lo aquell del... aquell que fa així, no? El retratado. El Pedro... Retratado! El nostre amic Pedrerol, que sí, per cert és català, que molta gent diu que és castellà, és català, no, no, Pedrerol. És català, sí. És Pedrerol. I al fons no ho diu, però és del Barça. No és Pedrerol, és Pedrerol. Pedrerol, sí. Ve sí, de pedra, sí. Ve de pedra la família. Perdoneu un incís, jo el vaig veure una vegada al Circuit de Catalunya, quan estava entrevistant el Carlos Sainz, i li va preguntar una cosa que no tenia res a veure amb els ratllis, i el Carlos Sainz va mirar amb una cara, vull dir, que m'heu portat aquí per... Mira, i era que era el plus, era pagant el tanto, Jo estic de mala sort, però tu encara més, d'haver-te tocat parlar amb jo, no? Doncs això, el que anàvem, era que el Barça ja ho té això dels entrenadors, perquè amb Aito García Berenetes també el van aguantar molt temps. Igual sembla que fan amb el Pasqual. D'això, doncs, segona, tercera part de la publicitat i tornem amb l'Eurolliga. Artesans. Des de fa més de 100 anys, cada nit i acuradament elaborem tota classe de pans, coques i bulleria. Forn de pa Cal Marçal, de casa i amb més de 100 anys de tradició artesana. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé, Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles. Perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Estàs pensant en reformar la teva casa? Ets un professional de la reforma i vols materials de qualitat prop del teu projecte? Materials de Construcció Santa Maria té tot el que necessites. Materials de construcció, equipament pel bany i la casa, tot tipus d'acabats i colors en pintures amb el millor assessorament. Estem molt a prop, a Porreig, al carrer Pau Casals, número 10. Vine a visitar-nos i t'informarem de totes les possibilitats. Escolta, coneixeu algun taller aquí a la vora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va a un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esperem a Porreig, tallers Manel Sarra, al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 93-838-0975. Va, 3 minuts passen de 2:15. Anem a acabar la secció de bàsquet parlant de dos temes, d'Eurolliga i de NBA. Doncs sí, l'Eurolliga, bueno, doncs... Avui m'he notat una miqueta com està la classificació del grup de tots 16 del Barça. Recordar que va perdre 71-81, el Madrid va guanyar 84-72 contra l'Olympiacos. O sigui, el que seria la classificació és que hi ha destacat Kimki amb 4 victòries i una derrota i per baix Žalgiris amb una victòria i 4 derrotes. Llavors hi ha 3 amb 3 victòries, 2 derrotes i 3 amb 2 derrotes i 3 victòries. Déu-n'hi-do. El Kimki és una sorpresa, eh? Bueno, té un equipàs, Té un equipàs, però vull dir que ningú se l'imaginava, jo crec, eh? Bueno. El Kimki que estigués així. I llavors és un grup molt dur. Sí. És un grup molt dur. I... és un grup que aquí surt el campió. Sí, si peques d'irregularitat, com està passant amb Barça i Madrid, et deixarà fora. Equips que siguin constants, que pots perdre un partit. Sí. O els partits de casa s'han de guanyar. Sí, sí, sí. S'han de guanyar. I si es guanya a Madrid, no pots perdre a casa. I és això. I el Barça ara no el veig per estar a quarts de final. I el Madrid, no sé per què, en bàsquet sempre té molta sort i serà, ho veurem. No pels àrbitres ni per res, però és veritat que sempre té moltíssima sort a Madrid i no sé com s'ho fa, perquè ja va estar per la mínima per caure eliminat i no entrar al top 16. I doncs això, bueno, quan el dia que el Barça canvi d'entrenador guanyarà. Ja us ho dic ara. Sí, no... a veure, jo el tema del Xavi Pasqual, el respecto, ha guanyat, ha fet molt, ha set un era després de l'Aito García Renenses, però i del Dusko Ivanović, no, que va ser un d'això. Però el que veig és això, és que no té sang. O sigui, tu veus els altres entrenadors que se li avancen a la jugada, el Carles Pasqual. Ha passat amb Eurolliga, perdó, el Xavi Pasqual, ha passat amb Eurolliga, ha passat amb la final de la Final Four, se li avancen a la jugada, li troben el moviment, i ell no sap buscar la peça exacta per contrarrestar. Busca, va provant, però clar, els altres ja estan a més 15. Més... És un entrenador que pel que destaquen que és molt cap quadrat, amb moltes jugades al cap. O sigui, és el Barça té moltíssims sistemes de joc. I a vegades això et descol·loca una mica. Que no dic que sigui dolent, perquè ha aconseguit grans resultats, però té aquest problema. Li falta aquest punt de saber anticipar-se a l'entrenador que et falli la jugada. A vegades dona una lliçó, però a vegades te la donen a tu. Llavors, ser l'entrenador que hagi de controlar el retirar del Navarro, o sigui, el Navarro està físicament estan en cap avall, saber controlar que el jugador que més t'ha donat a la història del Barça se'n va, és molt difícil. Perquè si el Navarro hagués estat sempre, hagués pillat en 25 anys, el Barça hagués guanyat tot. Sí. El problema és que ha agafat un moment del Barça en què el Navarro s'està a punt de retirar, bueno, 36 anys, i bueno, que ja no pot jugar 30 minuts per partit. I això també és difícil controlar, això. Però el Pablo Lasso se'n van sortir amb el Madrid i crec que tampoc ha fet bons fitxatges al Barça. Recordem, bueno, si ja igual és que no m'ha encantat el fitxatge, Joe Ingles. Malgrat això, a treballar, i si es treballa es guanyarà. Això sempre. Res, proper partit del Barça Euroliga, la sabem? Brose Basket. Com? Brose Basket és un equip alemany. També és assequible, és assequible. Bueno, ja, però ja, és assequible, però no pots anar amb aquesta mentalitat, és assequible. Has d'anar amb aquesta mentalitat que s'ha de donar tot. Tot. I és clau, és un dels partits claus, aquest, Sí, bueno. Aquest sí que és clau, no hi ha marge d'error. A més, a fora de casa... No hi ha marge d'error. No, o sigui, el Barça ho ha de guanyar tot, si vol estar allà. Ja perquè... havia guanyat ahir, era? Sí. Ahir amb el cotxe laboral. I, digues. Bueno, a puntual, finalitzar doncs, amb l'NBA, que ja se sap... Ah, bueno, NBA fas, molt bé. Sí, ara volia passar això. Digues, Josep. Dic que Pau Gasol no estarà a l'All-Star. Bueno, pel que es injust. Comenta, és molt injust. Injust. Els dos. No pel fet que sigui que no hi sigui per mèrits personals, sinó perquè va estar 360 vots de ser, sí, titular. Injust. És com si hagués alguna calumnia en contra. És com si el Busquets... I escolta, no Josep va fer un partidàs amb el seu exequip, els va pintar la cara. 21 punts. Va fer un partidàs davant dels Lakers. Perquè ho vam deixar escapar, devien pensar. És la manera, injust. No se l'ha tractat bé. La passada de Kobe Bryant i Pau Gasol... Sí. Un altre mite que també se'n va, I també ell va dir, diu que la gent fotés a fora de tal manera amb el Pau Gasol de Lakers, No fotre fora perquè això o sigui, va dir el Kobe Bryant va dir que no se'l va tractar bé perquè Pau Gasol bueno, venia d'uns Lakers que no acabaven de funcionar, va venir Pau i van guanyar dos anells. Per tant, van fer un gran d'això. El Pau, jo crec que és com tant el Pau com el Marc són com un Sergio Busquets del Barça. No acaben de tenir el reconeixement que es mereixen perquè el seu joc és més europeu, és més de veure què està passant. Potser no sé el que acabo finalitzant, que el Pau sí que és un jugador de finalitzar. I el mateix Kobe ho va dir en la seva entrevista en què va dir doncs, això que el Pau no s'havia tractat prou bé a Los Angeles. Però són jugadors que potser no donen un espectacle com dona Dwight Howard, que potser et fa 14 punts, 14 rebots. Però malgrat això crec que no havia d'haver estat a l'All-Star, potser encara que no tingui els números de Paul Millsap o de Chris Bosh. I doncs comentar això, doncs, Ricky Rubio està fatal, amb 17% en tirs de camp els últims 5 partits, i el Marc comença a agafar el vol. Potser el Marc és un jugador que tant et dona molt en atac com en defensa, i això potser tampoc no se li acaba de valorar. Però malgrat això, molt bona temporada dels Gasol. Molt bé. Algú més, Josep, de NBA, de bàsquet? No. Algun apunt? Res? Jugaràs, Josep, ja aquesta setmana? Bueno, m'haig d'anar a fer revisió mèdica. El 10 de febrer la vaig a fer. Perquè no trobava el moment, perquè ara estàvem amb exàmens, bueno, jovineto i tot, i sí. Vaig trucar i em van dir pel 10 de febrer revisió mèdica. El 10 de febrer. 10 de febrer. No pots jugar fins a passar la revisió mèdica. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, Josep, ens veiem ara a partir ja constantment, cada dissabte, a la que puguis, si no pots, lògicament, ho entendrem. Ara en principi ja podré sempre. I que t'agraïm, doncs, que siguis aquí. A vosaltres. Adéu, bon dia, Josep. Bon dia. Va, doncs, falten 19 minuts per acabar el programa. Hem de parlar de futbol, hem de parlar de motor i hem de parlar, doncs, dels últims resultats que s'estan produint al Berguedà pel que fa al futbol base, eh? Doncs anem a repassar l'agenda i parlarem del femení, futbol femení, primera divisió femenina, no. Primera divisió femenina, no. Començarem per una mica més avall, per la segona divisió femenina, el grup 2, ells estan a la 15a jornada amb un major futbol club, Gimnàstic de Manresa Club, el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Iria Pujol Colell. El Gimnàstic de Manresa Club, que marxa a la 7a posició, amb 20 punts de 13 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 39 gols a favor per 29 en contra. Mentre que el Montmajor, l'equip berguedà, marxa a la 10a posició amb 17 punts, 3 punts per sota, de 14 partits jugats, això sí, n'ha jugat un més que el Gimnàstic de Manresa, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 2, n'ha perdut 7, 23 gols a favor per 33 en contra. També hi trobem, doncs, aquesta classificació, la lidera el Sant Cugat Esport Futbol Club B, el segon és el Mirasol Bacó Unión i el tercer és el Camp Boada Club de Futbol. També hi trobem el Vilomara Club de Futbol, que marxa novè entre el Gimnàstic de Manresa i el Montmajor, amb 18 punts. Aquest partit el podreu veure, doncs, com dèiem, al Municipal de Montmajor. Demà, a partir de les 12 del migdia, Montmajor Futbol Club, Gimnàstic de Manresa Club. Pel que fa a la primera divisió femenina, ara sí, grup 3, estan elles a la 17a jornada, Pradenc Futbol Club, Girona Futbol Club. El camp on jugarà aquest partit és el Municipal Prats del Lluçanès i l'àrbitre Roger Giró Pujols. Una classificació que lidera el Puntenc Club Esportiu amb 44 punts. El segon és el Vic Riu Primer Refo, m'anava a dir una altra cosa. Vic Riu Primer Refo Futbol Club amb 35. I el tercer, precisament, és el rival de Pradenc, el Girona Futbol Club, que marxa amb 34 punts de 14 partits jugats. N'ha guanyat 7, n'ha guanyat 11, n'ha empatat un i n'ha perdut 2, 37 gols a favor per 15 en contra, mentre que el Pradenc marxa a la 5a posició, dos llocs per sota, amb 31 punts, 3 punts menys. Això sí, ha jugat 2 partits més, n'ha jugat 16, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 4, n'ha perdut 3, 48 gols a favor per 29 en contra. Aquest partit el podreu veure avui a partir de les 5 de la tarda a Prats de Lluçanès, Pradenc Futbol Club, Girona Futbol Club. Canviant de gènere, anem a parlar dels masculins i començarem per la quarta catalana, grup 4, que estan a la 17a jornada. El primer, doncs, és l'Olost Futbol Club, Aiguafreda Club Esportiu, el camp municipal Olost de Lluçanès i l'àrbitre Sergi Morera Carbonell. Una classificació que emana Viladrau Futbol Club, ara actualment amb 43 punts. Segon és Sant Julià de Vilatorta Club de Futbol amb 42. El tercer és precisament el nostre representant, del Lluçanès, Olost Futbol Club, que marxa a la tercera posició amb 28 punts. Aquí hi ha un trencament, com diu l'Albert, amb el futbol base, oi? Que és el de que el segon té 42 punts i l'Olost en té 28. Són molts punts ja de diferència del segon al tercer. Doncs bueno, l'Olost, que marxa tercer, amb 28 punts, de 16 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 46 gols a favor per 25 en contra, mentre que l'Aiguafreda Club Esportiu és 6è, amb 26 punts, 2 punts per sota, de 16 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 5, n'ha perdut 4, 43 gols a favor per 33 en contra. Aquest partit el podreu veure avui, serà a partir de 3 quarts de 4, Olost, Aiguafreda Club Esportiu. El següent és aquest, el Pradenc Futbol Club B, Collsospina Club de Futbol, camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Sergi Serra de l'Arca Serra. Tenim que el Pradenc, l'equip local, el Pradenc Futbol Club B, té 21 punts, de 16 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 29 gols a favor per 34 en contra, mentre que el Collsospina Club de Futbol marxa a la 12a posició, a 4 llocs de diferència, amb 15 punts, 6 punts menys el rival, el Collsospina. 7 de 16 partits jugats també n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 9. 28 gols a favor per 42 en contra. Aquest partit, el podreu veure, serà a Prats de Lluçanès. Demà a partir de les 4 de la tarda, Pradenc Futbol Club B, Collsospina Club de Futbol. I pel que fa a la quarta catalana grup 1, estan a la 17a jornada. Hi ha Unió Esportiva B, Navarcles Club de Futbol. Fins ara bé, però ara fa uns quants partits que no tan bé, eh? L'Avià, camp municipal, Alfons Gonfaus i l'àrbitre Jordi Capdevila Ballart. L'Avià que marxa encara a la primera posició, diem encara, l'Avià B, eh? Marxa encara a la primera posició amb 39 punts, de 16 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat cap i n'ha perdut 3. Dels 3 que ha perdut, els dos són les últimes dues últimes jornades, eh? 54 gols a favor per 16 en contra, per això diem que no també, eh? El Sallent, Club Esportiu B, marxa a la segona posició amb 35 punts, de 16 partits jugats ha guanyat 11, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 44 gols a favor per 26 en contra, mentre que el rival d'avui, el Navarcles Club de Futbol, marxa a la novena posició amb 16 punts. De 16 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 1, n'ha perdut 10. 38 gols a favor per 52 en contra. Aquest partit que necessita ja una victòria, una altra victòria i encarrilar una altra vegada el que tenia entre mans, del que era l'ascens a la tercera catalana. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Hi ha Unió Esportiva B, Navarcles Club de Futbol. Montmajor Futbol Club, Calders Club de Futbol, al camp municipal de Montmajor, i l'àrbitre Bilal Du. El Calders Club de Futbol, que visitarà Montmajor, marxa a la quarta posició amb 31 punts. Bona temporada pels de Calders. De 16 partits jugats n'han guanyat 9, n'han empatat 4, n'ha perdut 3, 35 gols a favor per 17 en contra, però el Montmajor no gens manco. Marxa 6è, dos llocs per sota, 28 punts a 3 puntets del Calders. De 16 partits jugats n'ha guanyat 8. N'ha empatat 4 i n'ha perdut 4. 31 gols a favor per 27 en contra. Un molt bon partit, creiem que jugarà avui a Montmajor. Com dèiem, Montmajor Futbol Club, Calders Club de Futbol serà avui a partir de les 4 de la tarda. Una altra, Vilada, Club Esportiu, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, al camp municipal de Vilada, i l'àrbitre Arnau Joan González Fernández. Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, que marxa a la 8a posició, amb 21 punts. De 16 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 35 gols a favor per 46 en contra, mentre que el Vilada, Club Esportiu, l'equip local, d'aquí el Berguedà, marxa a la 12a posició amb 13 punts. Pues això fes un 8 punts per sota. De 16 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 9. 27 gols a favor per 50 en contra. Aquest partit, difícil partit, però per res impossible, la victòria del Vilada. Vilada, Club Esportiu, Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, avui a Vilada, a partir de 4:45. Un altre, Casserres, Club de Futbol, Monistrolenca, Agrupació Deportiva, el camp municipal de Casserres i l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo. El Casserres, que jugarà com a local, marxa a la 5a posició, 28 punts, de 16 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1, n'ha perdut 6, 27 gols a favor per 33 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Monistrolenca, Agrupació Deportiva, marxa a la 11a posició amb 14 punts. Pues el doble, El doble de punts menys del Casserres. Amb 16 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10 pel que fa als gols, 26 a favor per 57 en contra. Un partit que el Casserres ha de treure endavant, tot i que si li està travessant de més dos últims partits els ha perdut. L'ha de tirar endavant una altra vegada i tornar-se a posar, a fiançar-se una altra vegada a dalt de tot. Casserres, Club de Futbol, Monistrolenca, Agrupació Deportiva. Serà demà el partit, a partir de les 4 de la tarda. No tenim cap derbi, per això tenim molts partits. L'altre és el Porreig Club Esportiu B, Valls de Torrella Club de Futbol, al camp municipal de Porreig, i l'àrbitre Aleix Rojas Calvera. El Valls de Torrella Club de Futbol marxa a la 13a posició amb 12 punts, de 16 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 3, n'ha perdut 10, 27 gols a favor per 44 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu B marxa un lloc per sota, 14. Amb 10 punts, 2 punts menys, 16 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 12. 32-46, derbi de la part baixa. Un duel, com dèiem, no derbi, duel de la part baixa, que el Porreig doncs té l'oportunitat d'aconseguir 3 puntets més i avançar amb el Valls de Torroella. Si aconsegueix demà el guanyar el Valls de Torroella a partir de les 4 de la tarda. I l'últim d'aquest grup és el Súria Club Esportiu B i Sant Salvador de Cercs Club de Futbol, el camp municipal d'esports de Súria, i l'àrbitre Joan Martínez Vilà. El Súria Club Esportiu B, que marxa a la setena posició amb 25 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 1, n'ha perdut 7. 50 gols a favor per 45 en contra. Mentre que el Sant Salvador de Cercs Club de Futbol marxa a la tercera posició. Una altra bona temporada del Sant Salvador de Cercs amb 32 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 2, n'ha perdut 4. 51 gols a favor per 21 en contra. Tercer contra setè. Bon partit al Municipal d'Esports de Súria. Serà demà a partir de 1:15. Súria Club Esportiu B, Sant Salvador Cercs Club de Futbol. Si dèiem que no teníem derbi, doncs precisament pel que fa a la tercera catalana, grup 7, 19a jornada, què passa? Doncs que tenim un derbi. Olvan Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic B. El nostre partit guaua, el nostre partit guaua de la jornada, de la setmana, del cap de setmana. La guaua. Tercera catalana grup 7, d'una jornada, Olvan Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic B. Derbi, ja ho dic ara, de la part baixa. El camp on jugarà aquest partit municipal d'Olvan, a l'àrbitre Jordi Carné Sempere. Aviam, per on començaria? Doncs una classificació que el Súria marxa a la 13a posició, el Pirinaica Futbol Club està a la 15a posició, l'Artés Futbol Club està a la 17a posició, l'Olvan, l'equip local, marxa a la 14a posició, amb 20 punts, de 18 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 5, n'ha perdut 8, 24 gols a favor per 39 en contra, mentre que el seu rival d'avui, l'altre Berguedà, el Gironella Club de Futbol Atlètic B, marxa a la 18a posició, 4 llocs per sota, porta 7 punts totals, de 18 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 4, n'ha perdut 13, 11 gols a favor per 48 en contra. Olvan, que està a una alçada de 558 metres, l'estat del temps poc ennuvolat, la probabilitat de precipitació doncs un 0%, la temperatura mínima i màxima rondaran entre els 2 i els 13 graus, la velocitat del temps estarà encalmat, per tant la direcció del temps, la direcció del vent pues no tindrà direcció, estarà a 0 km per hora. L'índex ultraviolat, això sí que en tindrem, màxim 2, que ja ho sabeu vostès, que és un índex ultraviolat baix. El derbi de la tercera catalana és aquest, Olvan Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic B. Demà, a partir de 3:15. Vinga, un altre partit. Berga Club Esportiu, Via de Cavalls Club de Futbol al camp municipal de Berga i l'àrbitre Daniel Torres González. Una classificació que lidera el Mata de Pera Futbol Club amb 40 punts. El Berga Club Esportiu precisament és segon, amb 38 punts, a 2 puntets del líder. De 18 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 5, n'ha perdut 2. 35 gols a favor per 21 en contra. També hi trobem el Santpedor, que és tercer, Santpedor Club de Futbol, amb 37 punts, a 1 punt del Berga, a 3 punts del líder, està tot enganxat. El Vila de Cavalls Club de Futbol, que és 8è, porta 26 punts. Aquests ja estan una mica més lluny. El rival del Berga, el Vila de Cavalls, 26 punts, a 18 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 8. 31 gols a favor per 39 en contra. Tot i que dels últims 5 partits ha guanyat 4 i n'ha perdut un tan sols. Ara que el Berga doncs, n'ha perdut un, n'ha empatat un i n'ha guanyat 3. Aquest partit important pel Berga, Club Esportiu, que jugarà doncs, a casa seva, al seu feu, a la capital, al municipal de Berga, serà demà a partir de les 4 de la tarda de Berga, Vila de Cavalls Club de Futbol. Un altre per acabar ja el grup, Cardona Club de Futbol, Porreig Club Esportiu, el camp municipal del camp de futbol a Coromina, l'àrbitre Carlos Bujalance Luna. Amb una classificació que també trobem el Nàstic de Marlegs de Club, que està a 6è amb 28 punts, el Fuitosenc Futbol Club està marxa a la 7a posició amb 26 i el Navàs Club Esportiu marxa a 10è amb 24 punts. El Cardona Club de Futbol és 11è amb 23 punts. De 18 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7. 26 gols a favor per 29 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Porreig, perdó, de demà, el Porreig Club Esportiu, marxa amb 33 punts, 10 punts per sobre, de 18 partits jugats n'ha guanyat 10, n'ha empatat 3, n'ha perdut 5, 37 gols a favor per 25 en contra. Aquest partit el podran jugar no a Porreig, ni a Vià, sinó que jugaran al camp de futbol a Coromina de Cardona. Serà demà a partir de les 5 de la tarda. Tercera catalana, grup 5, Balenyà Atlètic, Pradenc Futbol Club, al camp municipal de Balenyà, i l'àrbitre Alexandre Gómez Sanz. Una classificació que mana el Roda de Ter amb 39 punts, el Folgueroles Club de Futbol és segon amb 35, el Sant Vicenç de Torelló Unió Esportiva és tercer amb 33 de 33 punts, mentre que trobem el Balenyà Atlètic a la 13a posició amb 21 punts, a 18 partits jugats, n'ha guanyat 6, n'ha empatat 3, n'ha perdut 9, 40 gols a favor per 34 en contra, mentre que el rival, el Pradenc Futbol Club, marxa a la 7a posició amb 27 punts, 6 punts per sobre, de 18 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 3, n'ha perdut 7, 33 gols a favor per 26 en contra, Balenyà Atlètic, Pradenc Futbol Club, avui a partir de les 4 de la tarda, municipal de Balenyà. Anem a la segona catalana, grup 4, 19a jornada, sempre interessant, sempre ens fan creure l'impossible, El Gironella Club de Futbol Atlètic, l'equip de la Perla, que juga al camp del Vic Riu primer, Refo Futbol Club, al camp, doncs, municipal, el Rieral, i l'àrbitre Ignacio Bosca Salvador. Una classificació que mana Sant Quirze de Vallès amb 34 punts, Ripollet Club de Futbol és segon amb 33, Cardedeu Futbol Club és, és tercer amb 32 punts. Mentre també trobem el Sallent Club Esportiu a la 8a posició i el Junenc Futbol Club a la 18a posició. El Vic Riu Primer Futbol Club, carambes, amb 30 punts, és sisè. De 18 partits jugats, n'ha guanyat 8, n'ha empatat 6, n'ha perdut 4, 27 gols a favor per 25 en contra. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic és 16è, amb 19 punts. De 18 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 4, n'ha perdut 9. 15 gols a favor, 24 en contra. Ja no sabem qual és, des de l'any passat que no perd el Gironella, i ojalà segueixi sent així. Un bon partit, el que es veurà avui a partir de 3 quarts de 4, Vic Riu Primer, Refo Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic, a partir de 3 quarts de 4. Vinga, l'últim cromo, ja hem parlat amb el míster, amb Oliver Vallabriga. Primera catalana, grup 1, 19a jornada. El partit és per demà a partir dels 12 del migdia. Horta, Unió Atlètica, Avió Unió Esportiva. Agon, el camp municipal d'Horta, el Feliu i Codina. I l'àrbitre, Pavel Fernández García. Aquest partit és per demà a partir de les 12 del migdia. Albert, ja t'aplaudeixen. Ara. Hem de fer res o no? Algú hem de fer, Volant hem de fer. Volant. Però dir, no val la pena, no? Marxar volant. Va, vinga, com que no? La va, som-hi, vinga, va. Hi ha el director aquí que està gravant encara de publicitat, però fanya't. Puja volum, que no ens sentim, Ara mi... No. Ara no tot anar tocant botons. Sí, ara home. Sí, ara millor. Home, sí. Bueno, comencem, repassem, va. Què va passar? Va acabar la primera prova del Mundial de Ratllis, el Ratlli de Monte Carlo. El va seguir, Josep? I tant. El va seguir, I què home vas veure, com sempre, no? Molts abandonaments. Sí, impressionant, Déu-n'hi-do aquest any, quina mà de trencaments i quina mà de fa... Alguns sense culpa, com ara el del Chris Mick, que va xocar amb una pedra, que vam dir aquí el dissabte, però xocar amb una pedra perquè algú va posar aquella pedra a la carretera. Sí, no la va poder esquivar veure. Perquè el va ficar justament a la seva trajectòria. Sí, i el de Robert Kubica també. Robert Kubica, que hem de dir que molt probablement no el tornem a sentir parlar d'ell aquest any al Mundial de Ratllis, perquè no té patrocinador, clar, ja, si és que cada ratlli acabes igual, sí. És difícil que puguis tenir un patrocinador. Val una pasta cada setmana. Sí. Això que no va fer malament, però mira, a Monte Carlo li va marxar i... Anava amb precaució, no anava ràpid com va sortir, però mira, és que jugar-te a Monte Carlo és molt difícil. El que sí que va jugar i molt bé va ser el Sebastián Ogier, que va aconseguir la primera victòria de la temporada. Tot acaba com va començar, al revés, tot comença com va acabar. Per davant del seu company d'equip, l'Andreas Mikkelsen, i el Terry Neuville, primer podi de Hyundai, Hyundai que aquest any passa endavant important de Hyundai. Darrere seu, Mats Osberg, Sebastián Lafebre va salvar els mobles de Citroën, el segon pilot de l'equip Citroën, i Dani Sordo també va salvar la sortida de pista de dissabte, amb un bon resultat al final, inclús aconseguint dos punts a la Power Stage. Al final, doncs, el Mundial encapçala Sebastián Ogier, que a més va guanyar els 3 punts de la Power Stage, en suma 28, per davant d'Andreas Mikkelsen, del Thierry Neuville, del Mats Osberg i del Dani Sordo. I en marques hi ha un empat entre Volkswagen i Hyundai. Empat, allà tenim un empat. La pròxima prova és a Suècia d'aquí 2 setmanes. Quan tornem ja tindrem un altre rally sobre. Rally íntegre sobre neu. Què podem dir d'aquest rally de Monte Carlo, Pep? Jo, mira, Josep, et diré, que és el que ens va dir aquí el Jordi Riba fa 15 dies, crec, no serà un mundial, no serà un passeig. No serà un passeig perquè Citroën no és oficial. Citroën no és oficial, però per no ser oficial està fent uns resultats. Sí que Monte Carlo, hem de dir que és un rally que no és un rally que dius, aquí se sap quin pilot estarà, quin cotxe estarà. No, perquè és un rally que, és clar, amb un tram pots perdre un minut. Sort. Sí, és amb selecció de pneumàtics, clima, és tot. Clio. És molt difícil. Però no serà un passeig. No serà un passeig. Hyundai feia test aquí, perquè no havia corregut sobre neu, per tant va perdre moltíssim temps. Però fixa que l'últim dia amb sec, els temps estaven molt equiparats amb els de Volkswagen, eh? Perquè van triar pneumàtics. Mikkelsen va ficar durs. Correcte, això va ser el dissabte, eh? Sí, llavors la neu va patir molt, però el anar sec... El segon tram va treure un minut. És qui te l'has de jugar, t'has d'arriscar. Sí. Però que estem dient, amb sec els Hyundai sí que estaven allà. Per tant, tenim 3 marques que no sé oficial Citroën. Tot i això està allà, i el que veig que més desemparat potser doncs, és l'equip Ford. Però bueno, acaba de començar, la segona prova serà a Suècia i ho veurem. Seguim, Pep. Escolta, una gran notícia aquesta setmana, eh? Casey Stoner, pilot provador de Ducati, eh, nois? Casey Stoner ha tornat, però com a pilot provador, perquè ell no s'ha cansat de dir, tant activa com passiva, que no tornarà al Mundial. Però bueno, d'altres n'hem vist. Sí, sí, sí. Michael Jordan ho ha dit. Sí, sí, sí, el Schumacher també, eh? A veure, ja ho vull veure. Ja ho vull veure perquè quan ho vas dient i repetint és quan més ganes en tens. Molt bé. No tornar. Dius que la setmana que ve, doncs, Sepang, ja comencen els primers entrenaments de pretemporada de MotoGP. Per tant, ja veurem els pilots altra vegada en acció després de l'afer Rossi Márquez. Rossi ja ha dit que és molt difícil tornar a fer les paus amb Marc Márquez. Déu-n'hi-do, eh? Era el seu ídol, impressionant. Crec que s'han també canviat de marca, de patrocinador. Sí, sí. I inclús van fer un acord amb Jorge Lorenzo que li va dir que feien un pacte perquè Marc Márquez no fos campió del món. Jo crec que Jorge Lorenzo no complirà aquest pacte. Però es diu que hi ha un pacte perquè no sigui campió del món. Jo crec que no ho farà. Però bueno, no disfrutarem perquè malauradament no ho veurem en directe, perquè també s'ha estat Movistar Plus. Però bueno... Però això. I un missatge Fórmula 1, que fa temps que no en parlem, si us sembla, un missatge pessimista d'Adrian Newey i del geni de la llanta de l'equip Red Bull, que diu que a finals d'aquest any 2016 estaran més enrere. O sigui que aquest any 2016 només aspiren al forat que han deixat el 2015. O sigui que no aspiren a res més, perquè ell diu que la Fórmula actual, els motors, això sí que estic amb ells, més lents que abans. Sí, els propulsors marquen la diferència. Marca una diferència, que l'aerodinàmica i els xassis, doncs, la gent ho pot veure i és molt fàcil entendre'ls i copiar-los. Per tant, jo dic, escolta, jo soc pilot, dic, què anem a fer aquest any? Hem de córrer? No val la pena, ja sabem que no estarem a dalt. Que no sigui un missatge, ja ho sabeu, que ho he dit moltes vegades, que no sigui un missatge d'aquells de... Ho dic perquè els altres es relaxin i no avancin, perquè ell preveu un pas important de Ferrari i de Mercedes. També diu que farà un passet McLaren, també... pessimista, i que jo penso que McLaren pel passeig que faci pot ser un passàs, perquè clar, un mal dir que estaven, però... Bueno, que el sou de Alonso 8 milions més que Hamilton. Correcte, Alonso cobrarà 8 milions més, Pep. Ho has sentit bé, no? Posa bé els cascos. 8 milions més que Hamilton, eh? No sent campió del món, guanyarà 8 milions més que Hamilton. Ara, si farà guanyarà com jo, ara. Sí, això li ha de fotre un mal al Hamilton, tio. És una compensació, perquè almenys que quedaràs últim, cobris més. Ja li han dit d'avançada. Bueno, doncs això que us deia, clar, si tu, jo penso que podés un d'això, dius, vols dir que no amaga alguna cosa, aquest que és el geni de la llanta, vols dir que no amaga algú i diu, no, nosaltres no farem res, i l'hora de la veritat traurà una carta d'aquelles de sota la màniga? No te'n pots enfiar de l'Adrià avui, eh? No te'n pots enfiar. I recordar que la setmana que ve, Trial Indoor al Palau Sant Jordi, eh? Segona prova del campionat del món de Trial Indoor al Palau Sant Jordi el 7 de febrer. I ara Pep té un resultat d'última hora. Resultat del minifemoni, victòria del minifemoni per 2-0. perquè l'Unió Esportiva Barberà ha vingut amb 7 jugadores, per tant, el partit, quan sempre que vaig amb menys de 7 jugadors, el partit, malgrat la victòria que ha estat de 30-85 a favor del Barberà, s'anul·la i el resultat és 2-0 a favor de l'equip que no tenia 6 jugadors. M'estàs parlant de bàsquet, tu, Josep? Sí, el bàsquet, Mané. Jo parlo de futbol. Vinga, va, futbol, resultats de futbol. Teníem l'infantil, el Berga 4, Sant Padó 1, final, Berga 10, Sant Padó 1. Déu-n'hi-do, s'ha posat les piles. Teníem el Gironella Pirinaica que començava a jugar quan hem estat nosaltres. Mitja part, Gironella 4, Pirinaica 0. Bé. I teníem el cadet, segona divisió, grup 24. També teníem a la primera part, havien estat en el descans. No ha finalitzat, però com si ho hagi fet, estaven aviat 3, Solsona 0, resultat provisional. Final, aviat 12, Solsona 0, mare de Déu. I el Navàs Porreig, que ha començat també quan han acabat els infantils, recordem, estan al descans, Navàs 2, Porreig 0. Navàs 2, Porreig 0. I el grup 6, el primer divisor grup 6, no han arribat al descans encara. No han arribat per al descans. Per tant, no tenim resultat. No tenim resultat. Ens haurem de fotre fins demà, eh? Sí. Nosaltres no podem dir-vos res més, ja que, ja ho sabeu, un programa que hem dedicat a en Pep Boch, que ens va deixar... En Pau Descansi. I que ens va deixar doncs, divendres. El destí va decidir-ho així. Nosaltres, doncs, com dèiem, això... donarem el pèsam a la família, als amics i a la gent que se'n senti d'aquesta pèrdua d'aquest noi de Porreig. Ens veiem la setmana que ve, no? Sí, senyor. La setmana que ve, no, l'altra. La setmana que ve, no, l'altra. Ens hem de disfressar, sí, senyor. Bon Carnestoltes, bona setmana i ens veiem dissabte, dia 6. Dia 12 de febrer. Vinga. A partir de les 12 al migdia, clar que sí. Molts petonets i adeu! Adeu! Adeu.